Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 30 Eylül Salı. Yıl 2014, ay 9, gün 273, Hızır 148. 1435, Hicri Zilhicce 6, 1430, Rumi Eylül 17. Mevlana'nın doğumu 1207. Turna geçimi fırtınası, yağmur. Günün tarihi 1207 yılında, 807 yıl önce bugün büyük Türk düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi Bel şehrinde dünyaya gelmişti. Sonra babası Bahaddin Velid ile birlikte Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış, af gibi kavramlara çok önem vermiş. Bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş fakat genel hüküm olarak asıl meselenin insan olduğunu, dinlerin, felsefelerin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve daha değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Mevlana Celaleddin Rumi'nin başlıca eserleri arasında Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihi Mafih ne varsa içindedir, vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte büyük cennet kuşlarının ötüşünden birkaç çekim bir sada verdik. Bu Cornell Üniversitesi'nin Amerika'da yaptığı büyük bir proje ve bir kuşların hayatı, dili üzerine yapılmış büyük bir projeden ufak bir ses dinlettik. Niye dinlettiğimizi de Eduardo Galeano'ya soralım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...30 Eylül... Dünya Çevirmenler Günü. Vera Cruz'un güneyinden biri, bir delikanlı evini barkını bırakıp yollara düşmüştü. Yıllar sonra geri dönünce babası bu süre zarfında neler öğrendiğini bilmek istedi. Oğul yanıtladı. Ben çevirmen oldum. Kuşların dilini öğrendim. Oradan bir kuş ötünce babası hemen oğluna döndü. Eğer lanet olası bir yalancı değilsen şu kuşun ne dediğini söyle bana. Oğul bu isteği yerine getirmedi. Babasına bilmemesinin daha iyi olacağını, kuşun dediklerini öğrenmekten hoşlanmayacağını söyleyerek ısrar etmemesi için ona yalvardı. Ama babası diretince en sonunda kuşun şarkısını mecburen ona çevirdi. Babanın beti benzi attı ve oğlunu hemen kapı dışarı etti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kuşların dili böyle işte. Evet. Ne söyledi acaba? 30 Eylül 1882'de Thomas Edison mucit ilk hidroelektrik elektrik santralini yapmış. HES. Daha sonra Appleton Edison Light Company başlamış çalışmaya. O dönemlerde Thomas Edison bir şey bulduktan sonra devamını da getiriyor. Neredeyse bütün elektrikte olan işlerin patentini almış durumda. Yani bu ampulün ortaya çıkmasıyla beraber ortaya çıkan bu elektrik potansiyelini görmüş ve neredeyse bütün patentler kendi elinde toplanmış durumda. Kapitalizmi en iyi kavrayan insanlardan biri potansiyel olarak. Ama biz hala Nikola Tesla'da gönlümüz var diyebiliriz. Evet, o da doğru. Fox Nehri üzerinde ilk HES'i kurmuş Wisconsin'de, Appleton'da. Bayağı eski bir tarih, 1882. 1882, evet. Evet, Atatürk bir yaşındayken. 1930'da da bugün sivil tayyareci Vecihi Bey, sonradan Hürkuş adını alacaktır. Kendi yaptığı tayyareyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuş. O zamandan bu zamana uçak yapılmıyor değil mi? Hayır. Yanlışım mı var? Milli Savaş uçağı çalışmaları sürüyormuş ama. Sabah gazetesinden geçtiğimiz hafta gelen haber buydu. Milli Savunma Sanayi'nin müsteşarı İsmail Demir, ilk yerli savaş uçağı projesinde çalışmalar devam ediyor demiş de. Normal yerli savaş uçağı olmayan uçak üretildi mi? Orasına da bir bakmak lazım ama ben hatırlamıyorum. Bunu bizim programcılarımız arasında en yakından takip edenlerden biri Sezin Öney. Onunla paslaşalım. Bu milli silah sanayinde roket, tank, tüfek, tabanca ve HES silah değildi. Ne yapılıyorsa onları takip ediyor. Evet, ama şöyle bir bilgi de var. Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan bundan 5 gün önce 2023 yılı hedefimiz ilk Türk milli bölgesel uçağımızı imal etmek, bu yönde çalışıyoruz demiş. Demek ki ilk olarak sivil uçaktan önce savaş uçağı yapan ülke olarak da tarihe geçmemize ramak kaldı. Bölgesel ne demek? Milli bölgesel? Bilmiyorum, bir çatal var. Çatalın üzerinde uçağı tutuyorlar 3 kişi. Mavera ünlü montaj mi? Gerçekten nedir yani, şey mi? Bereketli hilal mi? Mümbit hilal uçağı mı? O coğrafyalara girmeyelim istiyorsanız. Saatli Marif takvimi girmiş ve oldukça spekülatif bir şey söyletti bugün bize. 1207 yılında 807 yıl önce bugün büyük Türk düşünürü Mevlana Celaleddin Rumi'nin Bel şehrinde dünyaya geldiğinden bahsediyordu. Fakat Mevlana Celaleddin Rumi'nin Fars, Tacik ya da Türk olduğuna dair çeşitli görüşler mevcut. Bunların arasından en sevdiğini seçmiş galiba Saatli Marif takvimi. Tek kelime Türkçe yazmamış olduğu dikkate alınırsa o zaman bütün eserleri arasında daha zayıf olması olabilir, ihtimali tamam. Var ama olsun. Babaannesi Harzemşah hanedanından Türk prensesiymiş. Öyle bilgiler de var. Babaannesinden gelen bir Türk soyluluk var yani. Peki şimdi günün haberlerine bakalım. Büyük bir kaos içindeki, gerçekten büyük bir kaos içindeki dünyada Yani hem küresel ısınma hem de küresel savaş var. İki taraflı birden. Ve dünya çifte bir krizin etkisi altında kavrulup duruyor. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi çok Amerika Birleşik Devletleri'nin Nobel Barış Ödüllü Başkanı Obama'nın giriştiği, kimseye danışmadan giriştiği saldırılar. Önce Avrupa'daki önce Orta Doğu'dan, Suudi Arabistan'dan ve bazı krallıklardan, prensliklerden, beyliklerden aldığı destekle, müttefiklerle, sonradan da Avrupa'dan da bazı kendisine yardakçılık eden, her zaman bu gibi maceralarda yardakçılık eden ülkelerle birlikte devam ediyor saldırılar. Bombalananların dışında kimse de zaten bu durumdan muzdarip olmadığına dair de haberler geliyor. Herhangi bir ses çıkaran yok, nasıl böyle yaparsınız diye konuşan yok. Eleştiren çok fazla bir grup ülke olarak bürokrat bazında yok. Bir tek bu ülkelerin içerisindeki... Evet, bu ülkelerin içerisindeki çeşitli kesimlerden var. Mesela Muqtada el-Sadr hareketi de eleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki yaptığı bombalamaları. Aynı zamanda Suriye içindeki zamanında desteklediği muhalif gruplar da şu anda başlarına bomba yağmaya başladığı zaman eleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. IŞİD bir yandan tehditler ediyor. Diğer taraftan ilk başlarda Beşar Esad yönetimi karşı çıksa da bizden habersiz bunu yapamazsınız diye. Şimdi gayet rahat bir şekilde destekliyoruz ve devam edin diye mesajlar da vermeye başladı. Evet, çift taraflı bir gerçek bir krizin çatalın içinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başta da bizim de içinde tam göbeğinde neredeyse bulunduğumuz Orta Doğu bölgesi gelmek üzere. Amerika Birleşik Devletleri askeri operasyonları Irak'ta, Suriye'de yeni konuşlandırmalar ve bombalamalarla devam ettirdi. Ve çok çarpıcı bazı veriler var. Mesela Amerikan savaş uçakları hububat silolarını vurmaya başlamış Kuzey evet. ve Doğu Suriye'de. Bundan daha önemli bir haber söylemek bile mümkün değil. Videoları da vardı. Cebet el-Nusra'nın elinde bulunan ve oradaki insanları da aynı şekilde dağıttığı buğday silolarını vurmaya başlamış olduğuna dair görüntüler vardı 2 gün önce yayınlanan. Evet, bunun çok vahim sonuçları olacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok herhalde. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, izleme örgütü ya da saldırılarda çok sayıda bir dizi sivil öldüğü ama sayının tam bilinemediğini söylemiş. Bir ilk gelen bize sayıda 8 sivil, aralarında da 3 çocuk olduğu haberi vardı i̇lk ama saldırıda. Bu 60'tır evet. Sayıyı tutamıyoruz demiş Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü. Videolar var yalnız İdlib'de, Halep'te ve Rakka kentinde sivillerin öldüğüne dair videoların ortaya çıktığını söylüyor. Ölen çocukların fotoğrafları ve videoları paylaşılıyor. Evet. Ameliyat geçiren gene sivillerin videoları paylaşılıyor. Bir diğer taraftan Suriye'nin dört bir tarafında IŞİD bayrakları ortaya çıkmaya başladı. Ve bölge halkları da aynı şekilde bu saldırının ardından da IŞİD'e olan desteklerini göstermeye başladı. Ya da onlara doğru kaymaya başladı da deniliyor internette yapılan ve verilen videolarda. Evet, Demokrasi Now'dan takip etmeye çalışırsak en iyi özetlerden biri onda görünüyor. Ve Halep'te bir tanık resmen sivillerin bulunduğu bir mahallenin bombalandığını da söylemiş. Zaten bu ayrımın nasıl yapılacağını hiç kimsenin bilmesine imkan yok. Mümkün değil zaten bombalamalarla, modern silahlarla. Mahalleleri bombaladığınız zaman sivillerin olmayıp sadece terörist diye bildiğiniz şeyleri, insanları öldürmenin imkanı, ihtimali yok. Cephe savaşı gibi yapılmıyor şu anda Kobani'deki olduğu gibi. Halep'teki, İdlib'deki de Dera'daki durum. Mesela Kobani'de daha çok cepheler arasında yapılan bombardıman var ve saflar belli kimin nerede olduğu nispeten diğer bölgelere göre belli. Siviller de çekilmiş durumda. Buralara bir yapılan askeri operasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 gün sonra yaptığı mesela bu operasyon var. Suriye'yi bombalamaya başladıktan sonra 6 gün sonra Kobani bölgesindeki IŞİD mevzilerini bombalamıştı. Buradaki sivil ölümlerden bahsedebilmek mümkün değildi. Zaten bir cephe savaşı olduğu için. Yani saflar göründüğü için. Ama Halep, İdlib ve Dera gibi bölgelerde insanlar iç içe yaşadığı için militanlarla beraber buraları bombaladığınız zaman doğrudan sivilleri de hedef almış oluyorsunuz ve bölgenin doğrudan tepkisini çekmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pek de umurundaymış gibi durmuyor. Önüne gelen herkes bombalıyor şu anda. Evet. Nobel ödülünü ya bir süre iade etse sonra tekrar alsa belki de daha iyi olabilir. Ama kesin olarak zaten şeyde Pink Code'dan da Medya Benjamin iade etmesi gerektiğini sert bir dille kendisine hatırlatmıştı Obama'nın. Hakikaten bütün dünyayla rezilce alay etmek gibi bir şey oluyor bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu taarruz vaziyetleri IŞİD'e de işte Kobani'de de vurdu. IŞİD'in de bu arada yoğunlaştığı da haberi de geliyor. Özellikle 150 bin belki de sayıları 200 bine varan Suriyeli Kürd'ün de Türkiye'ye geçtiğini haberlerini vermiştik. Bütün şeylerde gazetelerin bir kısmında da böyle görülebiliyor. Evet, topların ama Türkiye'ye düştüğü. Kobani'deki direniş de sürüyor, YPG'nin direnişi. En son gelen AFP haber ajansından gelen habere göre gözlemevi müdürü Rami Abdelrahman Kobani'nin güney ve güneydoğusunda 5 kilometre uzakta olduğunu söylemiş IŞİD'in. Bu IŞİD'in şimdiye kadar ulaştığı en yakın mesafede demiş. Dün BBC Türkçe'ye konuştuğunda Enver Müslim de konuşmuş, Kobani kantonu eş başkanı. Ve 5 kilometre bilgisinin doğru olduğunu söylemiş. IŞİD güney ve doğu tarafından Kobani'ye 5 kilometre yaklaştı. Kobani'ye 4 kilometre çaplık çevremizde bizim YPG yani halk savunma güçleri birliklerimiz var demiş. YPG ile IŞİD arasında sadece 1 kilometre bulunuyormuş. Zaten de oldukça yakın çatışmaların olduğu da internet üzerinde her iki tarafında paylaştığı videolar üzerinden de görülebiliyor. Çok çarpıcı haberler var. Evet, bir tanesi en önemlisi IŞİD'in yani Irak Şam İslam Devleti ya da İslam Devleti diye kısaltılan tehlikeli örgütün aşırı şiddet yani şiddette kullanan örgütün Irak'ın başkenti Bağdat'a 2 kilometre kadar yaklaştığı yani 1 mil filan gibi laflar var. Yani 1,5 kilometreyi biraz fazla 2 kilometre diyelim hadi. 1000 Irak askeri veya Şii militanı da öldürdüğü ileri sürülmüş. Habertürk'ten bir haber bu. Daily Mail'de de aynı durum söz konusu. Aynı bilgi var. 1000'in üzerinde 1000'den fazla Irak askeri ve Şii militanın IŞİD tarafından öldürüldüğü gene aynı şekilde ileri sürülüyor. Ve İngiliz BBC de kendi içindeki yaralan haberde 10 kilometre kadar yaklaştığını belirtiyordu en son. Ama her iki cepheden de aynı şekilde saldırıyor gibi duruyor IŞİD. Bir yandan Kobani'ye doğru saldırıyor, bir yandan Bağdat'a doğru saldırıyor. Ve Bağdat'ın kapısına dayandığı şeklinde de bazı başlıkları görebilmek mümkün internet evet, sitelerinde. Yani Bağdat kapısına artık 1,5-2 kilometreden bahsediliyor. Yani öte yandan Türkiye sınırında da çok yaklaşmış olduğuna dair haberler var. Türkiye sınırındaki köye 3 bayrak dikti diye bir haber var mesela. Bugün gazetesinde Suriye'de Kobani'yi ele geçirmek için saldırılarını artıran IŞİD militanları geçen hafta ele geçirdiği sınıra sadece 250 kilometre metre uzaklıktaki düzeltiyorum tekrar vurguluyorum sınıra sadece 250 metre uzaklıktaki ziyaret köyüne bayraklarını dikti diye fotoğraflı bir haber vermiş bugün de görülüyor siyah bayrakları. Güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı buna karşılık diye haberler var. IŞİD'in Bağdat'ı bir yandan Bağdat'ı kuşattığı bir yandan da Türkiye sınırındaki köye bayrak diktiği haberi var ki mesela Hürriyet gazetesinde de Suriye'nin Kobani kenti çevresinden ateşlenen havan topu mermilerinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düşmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 35 tankı sınır boyunca konuşlandırdı diye bir manşet haber var. Kontak açtılar diyor. Yani ne demek bu? Sınırda tanklar çalışır durumda. Milli miymiş tanklar? Gayet Amerikan tankı yok, gibi duruyor. Milli zannetmiyorum. Neyse bir diğer taraftan da bu havan topları geldikten sonra misliyle karşılık vermek gibi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz aylarda bunu öğrendik. 35 tank yani ne demek bu? Kimi vuracaklar? Nasıl vuracaklar yani? Bilmiyorum artık. Yani IŞİD'i mi vuracaklar yoksa YPG'yi mi aynı şekilde vuracaklar? Nasıl ayrım yapacaklar? Evet ondan bahsediyorum. O belli değil. Üniformalarda yok. Havan topu mermilerinden ikisi Yumurtalık köyüne düşmüş. Üçüncü mermi de bir kilometre yakında sınırları. medya mensuplarının toplandığı yerin yaklaşık 200 metre yakındaki boş bir araziye düşmüş. Hani hep şey haberleri veriyorduk, dürbünle uzaktan seyredip seyirlik bir durum varmış gibi. Özellikle İsrail'in Gazze saldırıları sırasında meydana geliyordu bu durum. Gazze olayda can kaybı ya da yaralanma olmamış. Bugün bilgi verecekmiş Genelkurmay Başkanı Özel. Başkan Davutoğlu'nun istemi üzerine Bakanlar Kurulu'na bilgi verecekmiş ama Türkiye şeyine değil. Kamuoyuna değil. Ama gazeteciler de orada mesela dün CNN Türk'te izleme fırsatı bulabildim. Yayın yapılmadığı sırada hemen arkalarına düşen bir havan topunun ardından yayına giriyorlardı ve neler olup bittiğini anlatıyorlardı. Kafaların üzerinden geçtiğinden bahsediliyordu bu havan toplarının. Ve oldukça yakın bir mesafeden ateş edilmiş olduğuna dair bilgiler de mevcuttu. Evet, Vatan Gazetesi namlunun ucundalar manşetiyle vermeyi tercih etmiş. IŞİD militanları ilk kez Türkiye sınırında görüldü. Kim biz ucundalar dediği bir IŞİD'liler Türk namlularının ucundalar diye yorumlamak da mümkün. IŞİD'liler YPG namlularının ucunda diye yorumlamak da mümkün. Ya da buradaki bu sınırın bu tarafındaki dürbünlü gazeteciler de onların namlularının ucundalar diye yorumlamak da mümkün. Her üç şekilde de mümkün. Hatta, en az üç. Evet, en az üç. Hatta YPG'liler de IŞİD'in namlularının önünde olduğunu söyleyebilmek de mümkün. Mümkün. Evet, yani böyle başlık atıp zaten genel siyaset bu değil mi? Yani şu andaki Türkiye'nin dış politikası değil mi? Ortaya bir tane argüman atılıyor. İstediğiniz türlü yorum, ne taraftan yorumlamak istiyorsanız o şekilde yorumluyorsunuz. Hayır, bence öyle değil. Yani burada doğrudan doğruya Türk namlularının, güçlü Türk namlularının ucunda olduğunu kastediyor. Milliyetçi bir şekilde Vatan Gazetesi. 35 tankı dizdik, IŞİD mevzilerinin tam karşısında bitti işleri anlamına gelen bir şey yapıyor. Fotoğrafla beraber okuduğunuz zaman öyle. Ama fotoğrafta okumadığınız kadar detaylı bir anlatım yok bu konularla alakalı resmi makamlarca yapılan açıklamalarda. Zaten hemen altında da baktığın zaman yani bu tank fotoğraflarının filan altından küçük bir resim altına baktığın zaman aynı gazetede Vatan Gazetesi'nde 6 çocuğu az daha ölüyordu diye vermiş bir köylülerden birini havan mermilerinden biri Mehmet Demir'in evine isabet etmiş Alayurt mahallesindeki oturma odası duvarı yıkılmış. Demir 67 yaşındaki Demir yaralanmış ve 10 dakika önce evden ayrılan Mehmet Demir'in Mehmet Demir'in eşi ve 6 çocuğu 10 dakika önce evden ayrılıp mucize eseri kurtuldu deniyor. Yani namlunun ucunda olan sadece IŞİD'liler ya da PYD'liler ya da kimse işte değil. Bu tarafta namlunun ucunda diye yani bu savaşı bu şekilde hafife alarak vermek de insanı bayağı ilgilendiriyor. Basitleştirerek anlatanlar da var. Mesela Yeni Şafak gazetesi Abdülkadir Selvi, yazarı Abdülkadir Selvi 3 şekilde açıklamış Cumhurbaşkanı'nın yol haritasını. Zaten Cumhurbaşkanı kendisi ya da resmi makamlar tarafından yapılmıyor açıklamalar. Daha çok gazeteciler tarafından. Gazeteciler de değil. Yani 2-3 isim var. O isimler tarafından yapılıyor. Onların dediklerini anlatmak zorunda. Megafon gazeteciler değil. Evet. Güzel bir tanım oldu. Bu megafon gazeteciler tarafından yapılan açıklamalardan bir tanesi de işte Abdülkadir Selvi'ye ait. Birincisi uçuşu yasak bölge ilanı. Bu Suriye'deki savaşan grupların tarafına yarayacak, işine yarayacak bir durum. İkincisi Suriye'de güvenli bölge, bu Suriye'ye gelmekte olan mültecilerin için hazırlanmış olan bir durum. Üçüncüsü de eğitim donanım konusu. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eğitim politikasına yararlanacak bir durum olarak da okunabilir. Çünkü eğitim ve donanım konusuyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorunlu din dersi olursa terör olmaz gibi açıklamalarının arkasında da görebilmek mümkün evet, olabilir. O da çok acayip çünkü yani bir yandan da Alevilere Çankaya Duvarı şeklinde vermiş Yurt Gazetesi manşetinden bunu. Orta öğretimde türbanı ya da başörtüsünü normal karşılayan Erdoğan Alevilere aynı hoşgörüyü göstermedi diyor başlık altında. Zorunlu fizik, kimya ve matematik tartışılmaz ama din dersi tartışılıyor demiş. Değil mi? Evet yani kimisenin aklına gelmemişti daha önce bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklına geldi. Evet. Bundan sonra tartışmamız gerekiyor zorunlu fizik dersi. Neden fizik dersi olsun ki? Ben de katılıyorum kendisine. Aynı zamanda neden matematik ve istatistik gibi dersler de olsun? Fizikten zorlanıyor muydun? Ben mi? Hmm. fizik. Neyse bu konulara girmeyelim ama bir yandan da haklı. Bu derslerden hoşlanmayan insanlar için de zorunlu fizik niye olsun ki? Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman doğru söylediğini söyleyenlere sen de katıldın. Kesinlikle tabii. Ama zorunlu istatistik derslerine de aynı şekilde üniversitede kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de bunun orta öğretim sonrasında yüksek öğretim boyutu var. Onu da gözden kaçırmamasına buradan rica edelim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet. İstatistiği de kaldıralım lütfen. Bence her şeyi kaldıralım. Sadece futbol kalsın. Nasıl fikir? Ama siyaset karıştırmadan. Beden eğitimi. Siyaset karıştırmadan. Evet tabii tabii. Siyaset karıştıracak isim varsa onlar da gizli gizli transfer pazarlığı yapanlar ve stada ismi verenler olsun. Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Şimdi iki makasın içindeyiz. Tamamen makasın içindeyiz. Devam edelim. Yani iklim meselesine birazdan gireceğiz. Şimdi savaş makasının keskin ucuyla devam edelim. Yolsuzluk yapmazsak büyürüz demiş bu arada. Evet. Çok doğru. Bence Meclis Başkanı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ya, günün sözü olabilecek nitelikteki şeyleri. Tam bu haberin yanında büyümenin iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunu ayrı tartışıyorum ama yani büyüme Merkez Bankası yüzünden düştü diyor hükümet. Büyümek istiyorsak yolsuzluk yapmayacağız. Adam gibi devleti yöneteceğiz. Adam gibi toplum olacağız demiş. Hemen onun yanı sıra da Trafik Vakfı'nın 25 dönüm arsasını TOKİ'nin aldı. İmar planlarını değiştirip AKP'li yöneticinin eşine 147 milyona devrettiği haberi var. Arsada 1,5 milyarlık Next Level adlı şirket yükselmiş. Yani talanda level atladılar. Pardon, evet. Level atladılar ya da seviye, düzey atladılar diyor. Dolar 2.30'a dayanmış bu arada. Bir diğer tarafta bedavaya da AVM rezidans sahibi olmuş. Bedava mı? Bedava. Kim? Evet. Tayyip Erdoğan'ın doğan bebekleri için Bakanlar Kurulu'na ara verdiği Fatih Erdoğan Next Level'ın arsasını 2010'da TOKİ'den kat karşılığı almış. Bir saniye, virgülü düzgün kullanabilirseniz daha net bir şekilde anlayabiliriz. Tayyip Erdoğan doğan bebekleri mi? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın doğan bebekleri için mi? O öyle bir hızlı okudunuz ki şimdi. Fatih Erdoğan. Fatih Erdoğan mı? Fatih Erdoğan, tamam. Bakanlar Kurulu'na, Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'na ara verdiği doğan bebekler, kimin doğan bebekleri? İşte ben Fatih merak ettim. Erdoğan'ın doğan bebekleri için Tayyip Erdoğan ara vermiş Bakanlar Kurulu'na. O Fatih Erdoğan da Next Level adlı şirketin arsasını 2010 tarihinde, bundan 4 yıl önce TOKİ'den kat karşılığı almış ve kat kat katlamış. Ancak TOKİ ile öyle dezavantajlı bir anlaşma imza atmış ki 1,5 milyarlık projeden sadece 147 milyon dolar, pardon Türk lirası gelir elde etmiş. TOKİ mi? Hani bu devlet kurumu, evet, olan TOKİ. Bizim, evet, vergilerimizle beraber, evet, işleyen TOKİ. Olabilir yani. Asuman Fatih Erdoğan çiftinden bahsediyoruz. Rizeli ve Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla biliniyor. Yani hem Rizeli, Next Level'dan yüz milyonlar kazanmış. Yani yolsuzluk yapmadan büyümüş durumdalar öyle. Dün de bir haber vardı. İstanbul Fatih'te deprem, evet, toplanma alanının 5 katlı otel ve konut ve tarihi caminin restorasyon yapılması için imara açılması haberiydi bu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ihaleyi alan metal yapı konut şirketinin sahibinin Ömer Sancaklıoğlu'nun, bu şirketin sahibi olan Ömer Sancaklıoğlu'nun aynı zamanda şirket sahibi olmanın yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yani namı diğer Kadir abinin, İstanbullular arasında öyle söylenmesi isteniyordu kendisinden, damadı olduğu ortaya çıkmış. Yani damat Ömer Sancaklıoğlu deprem toplanma alanına 5 katlı otel, konut ve tarihi bir caminin restorasyonu için imar izni almış. Yolsuzluk yapmazsak büyürüz yani. Evet. Billur Özgül'ün haberiydi dünkü Taraf gazetesinde bu. Fatih Belediyesi Balat'ta okul genişletme adı altında bir bütün mahalleyi kamulaştırıyormuş. İstanbul Anadolu Lisesi çevresindeki 35 parsel tehlikeye girmiş. Yıllardır Balat'ta oturduklarını söyleyen mülk sahipleri de şikayete gittik. Belediyeden evlerinizi şimdi satın. Kamulaştırma geleceği muhakkak, ben yanlış okudum. Evet. Kamulaştırma gelince fiyat çok düşer. Cevabını aldık diyorlar. Balat'taki İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi için genişletme kararı alan belediye bütün caddeyi okula dahil etmiş. O zaman cadde yani ufak bir şey mi olacak? Tesis haline mi gelecek? Evet. İtfaiye ve ambulanslar can kurtaranların geçişi için kullandığı tek caddeymiş. Demir kapılarla çat diye kapatılmış. Belki de başka bir ses çıkmıştır onu ben duydum. O İmam Hatip'in bahçesinde ne yapılacakmış? Hı? Bu İmam Hatip'in bahçesinde ne yapılacak bu kadar büyük bahçede? Ondan bahsediliyor. AKM. İmam Hatip'in bahçesine AKM mi yapacaklarmış? Neydi AKM? AVM. AVM. AKM nedir ben? AKM, AVM, NATO, Sento. Bir şeyler yapacaklar. Neyse ama şikayet etmeye hiç hakkımız yok. Şikayet etmesi gereken zaten insanlar da şikayet etmiyorlar. Mesela dün kalçasına saplanan demir bir boru vardı metroda yolculuk yapan Fatih Çoban'ın. Babasına soruyorlar Fatih Çoban'ın. Oğlunuzun kalçasında böyle bir büyüklükte boru saplandı metroda yolculuk yaparken bir kaza sonrasında. Dava açacak mısınız diyorlar gazeteciler. Kendisi de şu an böyle bir düşüncemiz yok diyor. Burada amme hizmeti veriliyor demiş. Çocuğunun kalçasına boru girerken. Fotoğraf yani boru da var inanamadım özür dilerim. Yani. Evet evet yani çok... Videosu dehşete düşürücü bir belki evet. Ben seyretmedim. Yani çok detaylı olarak bahsetmeye gerek yok bu duruma. Millet mağdur olmasın diye yol açmışlar demiş. Yol bitmeden açmışlar, inşaat bitmeden açıyorlar. Bu Allah'ın yazısı demiş. Ne yazılmışsa o gelir başa, akacak kan damarda durmaz. İhmal varsa herkes cezasını çeker diye konuşmuş aynı zamanda. Kalçasına demir boru saplanan Fatih Çoban'ın babası. Ama doğrudan bir de Fatih Çoban'a sormak lazım. Sonuçta kan ondan akıyor. İhmalin cezasını o çekiyor ve aynı zamanda hizmeti yapıp yapılmadığını da o kendi bedeniyle ödemek zorunda kalıyor. Evet, babası niye onun adına konuşmuş o da ayrı. Öbürü konuşamıyor çünkü kalçasına koca kalçası. Böyle trajik bir şey var mı? Düşünsenize metroda giderken bir anda bir boru çıkıp bedeninize saplanıyor. Ve ondan sonra babanız çıkıyor diyor ki takdir ilahi kaderdir. Akacak kan damarda durmaz. Çift katlı ekmek kadayıfı gibi çift katlı paternalistik süper devlet yaklaşımı bu işte. Hem baba hem de devlet babayı koruyor. Devlet babayı koruyan bir baba görüyoruz. Pater familias evet. Görüyoruz. Bu arada da yalnız aynı devletten tehlikeli şeyler var. Taraf baş yazarı Murat Belge ile Cumhuriyet yazarı Aydın Engin hakkında suikast ihbarı yapılmış. İnternet haber sitesi T24'de kapı altından bırakılmış el yazısı not. Çok ciddi bir şey bu. Murat Belge ve Aydın Engin'e suikast ihbarı çıkmış. Aydın Engin aynı zamanda yakın zaman öncesine kadar ve hala da devam ediyor diyebiliriz. Yani T24'ün yazarları arasında yer alıyordu. Kendisi bizim de programcılarımız arasında yer alır. Hem Murat Belge hem de Aydın Engin de Açık Gazete'nin, Açık Radyo'nun programcıları arasındadırlar bilindiği gibi. Notada şu ifadeler yer almış. Aydın Engin ve Murat Belge için karar alınmıştır ve şahıslar vazifelendirilmiştir. Tarih bilahare bildirilecektir. Şahıslara temiz alet verecekler. Ben bir vatansever olarak bunu çok yanlış buluyorum. Demiş. Yani Erdoğan'a gazetecileri hedef göstermenin sonu diye de manşet atmış bugünkü Taraf gazetesi bununla. Şahıslara temiz alet verecekler yani bilinmeyen, işaretli olmayan silah. Temiz, daha önce kullanılmamış silah ya da. Daha önce kullanılmamış anlamında. Ve Erdoğan'ın her fırsatta açıkça gazetecileri hedef göstermesinin ardından gelen bu suikast ihbarıyla ilgili Murat Belge, tehdidin Atatürkçü darbeci adamlardan milliyetçi faşist kesimden geldiğini zannetmiyorum. Gezi'den bu yana iktidarı eleştiren yazılar yazıyorum. Sanırım korkutmak istiyorlar demiş. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Bir başka ciddi durumda tehdit demişken dün fırsat bulamadığımız bir şeyi hemen okuyayım. Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan ülkesinin büyükelçiliği arasında herkes uyurken Anadolu'dan Kafkasya'ya Ermeni zulmü başlığıyla uluslararası afiş yarışması düzenlendiğini de haber verelim. Dünkü tarafta vardı. Yarışma sonucu Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledildiği gün olan, o da fi tarihinde eski açık radyo programcıları arasında yer almıştı. Hrant Dink de ilk Agos gazetesini çıkartmaya başladığı sıralarda Hrant Dink'in katledildiği gün olan 19 Ocak'ta açıklanacağı belirtilmiş. Duyurusu da Gazi Üniversitesi'nin internet sitesinde yapılan yarışması. Başvurular 8 Ekim'de başlayacakmış. 5 Ocak'ta bitecekmiş. Afiş sergisi bu. 26 Şubat 2015'te açılacakmış. Ama yarışma sonucunu 19 Ocak olarak seçmişler. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama metninde Türkler tarih boyunca adil, hoşgörülü, başarılı ve büyük medeniyet gibi ifadelerle yüceltilirken Ermeni halkının da ihanete düştüğü gibi gerçek dışı iddialar. Bunu söyleyenler de Azeriler. Azerbaycan'dan, Azerbaycan Büyükelçiliği'nin düzenlediği yarışmada bunlar söylenecekmiş. Evet. Türkiye'de düzenleniyor. Konuda herkes uyurken Anadolu'dan Kafkasya'ya Ermeni zulmü. Biraz sıkıştırdığınız zaman tesadüf olmuştur. Kusura bakma, yanlışlıkla böyle bir şey olmuştur. Bu Ermenilere karşı nefret suçu tabii. Yani Hasan Cemal de bunu yazmıştı. T24'te yeni Türkiye'nin tarih kitaplarında Ermenilere karşı nefret suçu diye Taraf gazetesinde Taner Akçam'ın Taraf gazetesinde ben geçen hafta burada yokken 15, 16, 17 ve 18 Eylül 2014 tarihlerinde 4 uzun yazısı var. Yeni Türkiye'nin ders kitapları diye kasıtla nefret suçu işlenmektedir diye ve açıkça ilk tehdit Ermeni meselesi, ikinci terörizm, üçüncü büyük tehdit misyonerler diye geçiyor. Hepsi tek cümle. Ermeniler düşmandır ve ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdittir. Ders kitabında Ermeni meselesinin bir ulusal tehdit olduğu öğretiliyor. Hrant Dink cinayeti gibi cinayetleri işleyenleri okullarda biz yetiştiriyoruz diyor. Bu çok ciddi bir durum yaratıyor. Büpedüz tarih kitaplarında, yani inkılap tarihi falan değil. Tarih, çeşitli tarih kitaplarında ortaokul, lise bunlar yerleştirilmiş durumda. Resmen nefret suçu. Ve kısa bir metin imzalayarak Erdoğan iktidarının dikkatine sunduk diyor şeyler. Hafta içinde aşağıda yer alan kısa metni hazırladık diyor bir grup yazar, çizer, gazeteci. Aralarında bendenizin de bulunduğu. Ve kamuoyuyla birlikte yeni Türkiye diyen Erdoğan iktidarının dikkatine sunduk. Sunduk çünkü eğer Ergenekoncularla kendi aralarına bir çizgi çekmek gibi bir niyetleri gerçekten varsa resmi tarih kitaplarını nefret suçlarından arındırıp barışçı bir niteliğe bir an önce kavuştururlar. Bu kitaplar özür dilenerek toplatılmalı diyorlar. İnkılap tarihi ve tarih dersi kitapları başta Ermeni öğrencilerden olmak üzere özür dilenerek derhal toplatılmalıdır. 2015'e giderken özlenen Türk-Ermeni barışının yolu buradan geçer diyor. Bir ara verelim. Açık Gazete. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Mm-hmm. your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. For what it's worth. Neyse, bedeli o anlamına gelebilecek bir şarkı. Buffalo Springfield grubundan dinlediğimiz çok savaş karşıtı efsanevi şarkılardan bir tanesiydi. Bunu çalmamızın sebebi her zaman için geçerli sözleri ve müziği olması değil. Aynı zamanda Dewey Martin'in, grubun Kanadalı davulcusunun kurucu elemanlarından Buffalo Springfield'ın doğum günü olması. 1940'ta dün doğmuştu. Yok, bugün 30 Eylül'de. Ve kendisi birkaç sene önce, 5 sene önce 2009'da kaybetmiştik Dewey Martin'e. Bir günaydın diyeyim demiş olalım. Ve bu arada savaştan bahsederken iki önemli nokta var. Bir tanesi Amerikalı General Martin Dempsey. Ortak Genelkurmay Başkanı demiş ki biz bu IŞİD işini çözeceğiz ama bize biraz zaman ve adam lazım demiş. O 5000 kişi yetmez, 15.000'e çıkaracağız. 12.000 ile 15.000 arasında askerle bu işi asi yetiştireceklermiş. Hayatında duyduğum en acayip projelerden bir tanesi. Asi diyor, bulacağız orada isyancı. Serseri yetiştireceğiz. Ve ondan sonra da Doğu Suriye'deki kaybedilen şeyi geri alacağız demiş. Yani deli saçması laflar ama çok tehlikeli birinden geliyor. Evet. Ve eminim doğru dürüst eğitim verirsek amacımıza ulaşırız demiş. Buna karşılık çok ilginç bir cevap var. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Avrupa'daki yalakaları ve Orta Doğu'daki emirlikler tarafından, Orta Çağ diktatörlükleri tarafından desteklenen bombardımanlar devam ederken Cephetül Nusra, yakından özellikle Can'ın epey zamandan beri takip ettiği gruplardan bir tanesi, bir açıklama yapmış, video açıklaması yapmış ve Amerikan halkına hitap etmiş. Ey Amerikan halkı, Müslümanlar çocuklarının bombalanmasını ve öldürülmesini oturup seyredecek değiller. Siz evlerinizde sakin, sessiz, huzur içinde otururken demiş. Çok önemli bir uyarı bu da. Çünkü daha önce Cephetül Nusra'yı şeyden biliyoruz biz. Suriye Devlet Başkanı Beşşar el-Esad'ın devrilmesi için çarpışan gruplardan biri olarak. El-Kaide'nin Suriye kolu. Evet, El-Kaide'nin Suriye kolu. Ama şimdi dünden beri, hatta birkaç günden beri devam ettiğimiz söyleme uygun olarak, yani biz IŞİD'e karşıyız ama böyle de olmaz, hesabını sorarız diyenler çok sayıda var. Evet. İlk yarım saat içerisinde ders kitaplarındaki nefret söyleminden biraz bahsedebilme fırsatı bulmuştuk. Aynı zamanda sevgi söylemi de var. Aynı zamanda bundan hemen önce de savaş durumlarından gene bahsetmiştik. Benim aklıma şey geldi. Geçtiğimiz sene Eylül ayında çıkan, okulların başlamasıyla gene bugünlerde çıkan bir haber vardı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın okula başlayan çocuklara Cahit Zarifoğlu'nun yazdığı kitapları dağıtması durumu vardı. Hani Amerika Birleşik Devletleri isyancı serseri istiyor ya. Potansiyel de aslında hiç beklemediği yerlerde de çıkabilir. Belki de beklediği yerlerdedir aynı zamanda. Orasını bilmiyorum. Okula yeni başlayan çocukları kitapla karşılamak hoş bir uygulama olarak görülebilir ilk bakışta. Ama Nabi Avcı'nın dağıttığı kitaplardan, kitap daha doğrusu Cahit Zarfoğlu'nun Ağaç, Okul ve Çocuklara Afgan Şiirleri kitabında birkaç alıntıda şundan bahsediyor bu yazarın kitabında. Uzak ülkelerden Müslüman çocuklara rica ederim savaşmaya gelin. Ablam gelinliğine çıkardı, çeyizinden sargı yaptı mücahitlerin yaralarına. Siz de oradan rica ederim savaşmaya gelin. Harçlıklarınızı hiç olmazsa mermi alabilmeniz için yollayın bize. Babam nişan yüzüğünü götürdü, mermilerle getirdi. Rica ederim siz de oradan bir şey yapıp savaşmaya gelin diyor. Aynı zamanda devamı da geliyor bu manzumenin. Adı Gülbettin Hikmetyar, liderimiz bizim. Allah adıyla konuşur, Allah için savaşır en önde. Ona zor değil kafasını kırmak zalimlerin. Daha çocukken başladı bu iş. Az yer, az uyur. Örgütleyicidir, azimli, gerçekçidir. Seviyoruz tüm ülke gibi. Biz küçük mücahitlerdi onu şeklinde çalışmaları olabilinen kişinin kitaplarına dağıtıyordu. Geçtiğimiz sene içerisinde Milli Eğitim Bakanımız okula yeni başlayan çocuklara bu yazarın kitabını dağıtıyordu. Bir diğer taraftan baktığınız zaman Gülbettin Hikmetyar'ın partisi Hizbi İslami de Afganistan'da Taliban'la bağlantılı olan aynı zamanda. Bu grubun da Irak ve Suriye'de birçok kent ve kasabı ele geçiren Irak Şam İslam Devleti örgütüne katılabileceğini dair açıklaması vardı Eylül ayının başında. Zaten şimdi seçimle hazır Afganistan'dan bahsetmişken bir cümlede ben ekleyeyim müsaade edersen. O da şu: seçimler bir şekilde sonuçlandırıldı ve Afgan Cumhurbaşkanı olarak Eşref Gani yemin ederek göreve başladı. Fakat Amerikan askerleri biter bitmez gider gitmez Taliban'ın da duruma vaziyet edeceği, el koyacağı aşağı yukarı kesin gibi söyleniyor. Zaten müthiş saldırılarını artırdılar ve kafa kesmeye de başladılar. Fakat daha ilginç bir şey var. Dünya Bankası'nın yetkililerinden birisi kendisi seçilen Eşref Gani. Uzun bir mücadele vardı Abdullah'la aralarında. Şimdi Gani'nin ilk başkan yardımcısı kim peki? Seçtiği. İlk? Evet, yani ilk bir isim göstermiş ve başkan yardımcısı olarak göreve başlatmış. Karzai famili şeyinden mi, ailesinden mi? Çok eski bir dostum. Çok Raşit dostum. Evet. Raşit dostum başkan yardımcısı olmuş. Yalnız Raşit dostum Özbek. Evet. Bir savaş beyi. Savaş ağası. Savaş ağası ya, evet. Da savaş bey, ikisi de olur. Gani bir zamanlar Türkiye'de de bir emlak işine girmişti. En kârlı iş tabii ki. Ondan sonra Gani'nin... Gani kendi... mi girmiş yoksa şey ha, mi? Raşit Dostum. Raşit Dostum. Dostum konutları. Çok dolaşıyordu, evet. Özel güvenlikli. Evet, evet. Sonra gitti. Kendisine bir malikane filan vaziyetleri vardı Ankara civarında, yanlış hatırlamıyorsam. Zor bu aralarda tutturmak tabii, o kadar Arap şeyhi varken gidip biz Afgan savaş anının şeyine mi bakacaklar? Ama şimdi başkan yardımcısı oldu. Ecevit de o zamanki başbakan da adı gibi dostumuzdur filan gibi deli saçması laflar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği operasyonlarda neredeyse her televizyon kanalı kendisine bağlanıp Türkçe konuşmak için özel bir ricada bulunup kendisinden Türkçe demeçler alıyorlardı. Evet. Hatırlarsanız. Yalnız iki şey söyleyeyim, bu işi bitirelim artık. Kahrolası bellek de hatırlıyor bazı şeyleri maalesef. Çok uzun zamandır program yapıyoruz burada. Bir tanesi Gani'nin kendisi bir zamanlar bu yeni başkan yardımcısı seçti ya, Raşit dostumu nasıl hitap etmiş biliyor musun? Raşit diye mi? Meşhur bir katildir o demiş. Oo. O zamanlar öyle demiş. Bak, ama şimdi... yani sonuçta Numan Kurtulmuş gibi bir örnek var karşımızda. Çok da abartmamak lazım. Zamanında o da Recep Tayyip Erdoğan neler diyordu. Katil demese bile çok ağır laflar ediyordu. Peki, Has Parti zamanında. Evet, şimdi bakın. Doğru. Yani doğru. Ben dün dündür, bugün bugündür. O da Demirel'i hatırlatıyor bize. Evet. Benim de hatırlatacak bir şeyim var. En sevdiğim, senin de çok seveceğini, hatta Selahattin'le birlikte seveceğinizi tahmin ettiğim bir yöntem kullanıyordu muhalifleri karşısında. Ki kampında Raşit dostum şarkı söyletiyordu muhaliflerine. Evet, ama biraz şarkı acıklı oluyordu. Bir alanda topluyor beğenmediği insanları, muhalif olan, kendisine karşı çıkanları tank gezdiriyor. Tankın paletleri arasında öğütüyordu. Eski Afganlı Sovyet işgali sırasında anlatılan hikayelerde de aynı şekilde bu gerçek ama. Ben bunu bizzat izlemiştim vakti yani, zamanında. Filmleri bile konu olmuş bir durum bu. Neyse, ben şuraya bağlamaya çalışıyordum daha doğrusu. Bu IŞİD'le isteseniz de istemeseniz de bir paralellik ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin yaptığı dış politikasıyla IŞİD'in yaptığı savaş politikasındaki bazı paralellikler ortaya çıkıyor. Dağıtılan kitaplar üzerinde de bazen bunun paralellikleri yakalanmak mümkün. Yani paralel kısmında başka bir kelime varsa söyleyin, kullanayım ama durum bu. Mesela dün Davutoğlu'nun yaptığı açıklama vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun IŞİD'le Türkiye'yi karşılaştırıyordu. Nasıl şimdi IŞİD sınırları şiddet yoluyla kaldırıyor? Biz onu yıllar önce ekonomik önlemlerle yapmaya çalıştık demiş. Tekrar okuyayım, ben anlamadım. Nasıl şimdi IŞİD sınırları şiddet yoluyla kaldırıyor? Biz onu yıllar önce ekonomik önlemlerle yapmaya çalıştık demiş. Ekonomik önlemlerle beraber sınırları kaldırmaya çalışmışlar değil mi? Yanlış mı anladım? Yok, ben anladım. Siz anladınız. Ama söylemeyeceğim. Evet, İslam dünyası IŞİD ile anılmaz. İslam'da IŞİD veya benzeri yapılarla anılmaz şeklinde konuşmuş. Başbakan Erdoğan da dün Uyuşturucu ile Mücadele Günü adı altında düzenlenen organizasyonlara katılmış. Orada da uyuşturucu ve macera bağımlısı insanlar olarak nitelendirmiş IŞİD'i. Ve IŞİD'den kurtulabilmek aynı zamanda uyuşturucudan kurtarılabilmek için eğitimi şart olduğunu, bu eğitimin de ima ettiği durumunda zorunlu din eğitimi üzerinden gittiğini dair çeşitli analizler görebilmek mümkün. Kaldırıp diğerine din eğitimi koyalım demiş. Peki yani tam öyle dememiş ama yani aşağı yukarı böyle de yorumlansa. İkiye yarılan ay görmeyelim. İkiye yarılan aylar falan. Neyse. Evet, şimdi biz makasın öbür ucuna, keskin diğer ucuna geçelim ve iklim krizinin dünyayı nasıl çarpmakta olduğunu ve buna karşı hiçbir şey, çaresizlik içinde olan, kavuşan insanların durumunu. Önce Türkiye'den kısaca bahsedelim. Çorum'dan, Orta Anadolu'dan, iç Orta Anadolu değil mi bu? Karadeniz. Evet. İç Orta Karadeniz diyelim. Oradan başlayalım. Sungurlu'da sel felaketi. Pazar günü yağan şiddetli yağmur ilçede sel felaketi yaşanmış. Sele kapılan hayvanları kurtarma çalışması, 40 büyükbaş hayvan uçup telef olmuş, gitmiş. Olay yerinde incelemeler yapılıyormuş. Yahyalı'ya geçelim, oradan Orta Anadolu'ya, Kayseri'ye geçelim. Yahyalı'nın Balcıçakır mahallesinde pazar gecesi bastıran sağanak yağmur sonucu yolun büyük bir kısmı yok olmuş. İnanılmaz fotoğraf. Kayseri'de meydana geliyor bu haber. Evet. Ama belediye yolun eski haline gelmesi çalışmalarına devam ediyormuş. Eski Cumhurbaşkanı memleketi oluyor. Değil mi Kayseri? Yeni Cumhurbaşkanı memleketinden henüz bir haber. Rize mi? Rize'de. Rize'de geçtiğimiz hafta tsunami olayları görülmüştü evet. O bölgede. Trabzon, Rize ve evet. Giresun'u içine alan. Evet, ona orası şimdi dönmeyelim. Orası da pek farklı değil. Evet. Oradan Muğla'ya geçelim. Güneybatı Anadolu'ya. Geçtiğimiz sabah başlayan ve aralıklarla devam eden yağışlar fırtına halini almış. Ağaçları ve elektrik direklerini devirmiş. Bölgede. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum demiş Mahmut Keskin, 45 yaşındaki çiftçi. Bu da haberi değil mi? Neyin haberi bu? Bu haber için Doğan Haber Ajansı'ndan aldığı Doğan haber diyebilirim. Doğan Haber Ajansı, evet. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bizi en çok sevindiren kimsenin yaralanmaması oldu demiş. Oradan Doğu Anadolu'ya doğru yürüyelim. Elazığ Malatya Karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapanmış. Çünkü Elazığ sele teslim oldu diye bir haber var. Gene Doğan Haber Ajansı'ndan. Göle dönen yolda bazı araçlar yolda mahsur. Midibüs itilerek sudan çıkarılmaya çalışıldı. Elazığ'ın altyapısı bu diye bağırmışlar. Kısa süre bir yağmur yağdı. Burası göl oldu. Sel suları kenarında selfie'ler çekilmiş. Çocuklar da suyun derinliğini ölçüp cep telefonlarıyla manzarayı ölçmüş, göstermişler. Evet. Onlar da ne yapsınlar? Eğleniyorlar işte. Yani bu aralar çok fazla olay olduğu için artık eğlenecek bir hal kalmayabilir. Yani Malatya Elazığ'da yolu kapanır da Elazığ'da sel olur. Malatya'da olmaz mı? Olur. Malatya genelinde de hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar sonunda Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinin bazı kesimlerinde heyelanlar ve su baskınları ortaya evet, çıkmış. Evet, orta ve güneye doğru Türkiye'den. Oradan hemen tekrar batıya, bu sefer kuzey batıya gidelim. Tekirdağ'da yağmur ve fırtına acayip etkili. Tabii ki o klişe cümleyle söyleniyor, olumsuz etkiledi hayatı diye. Ama bayağı bir stand devrilmiş etkinlik için ve simitçiler zor anlar yaşamış. Simit meselesi var burada da. Şeyde de İstanbul'da tabii bilindik manzaralar, devrilen ağaçlar, koca gövdesi, meşeler, çınarlar filan gibi ağaçlar görünüyor. Büyük gövdeli ağaçların devrildi. Kamyonet savruldu. 67 ağaç devrildi. 2 uçak inemedi. Operatör çarpıldı. 2 can aldı kazadı. Kazanı, Bolu'daki kazayı söylemiştik. Balıkesir Ayvalık ilçesinde de 80-100 kilometre hızla esen fırtına sahil bandındaki onlarca tekne için büyük zarar vermiş. 12 balıkçı teknesiyle filika batmış. Yani büyük felaketler, maddi zarar, evet, felaketleri yaşanıyor. Çanakkale'de de 2250 gros tonluk soğan yüklü Sierra Leone bandıralı Mercy God adlı gemi, adı da uygun, Merhamet et Tanrım adlı gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenmiş, Yeniköy açıklarında karaya oturmuş. Uçan çatılar, yüksek binaların camlarının kırılması var. Yalovalılar ise iyi durumda. Sağanak yağmur Marmara bölgesinde iyi bir sonuç vermiş. İki gün etkili olan sağanak yağmur sayesinde Gökçe Barajı'nda su seviyesi yükselmiş. Bu da İhlas Haber Ajansı'nın haberi. Çünkü çok büyük suyu bitmişti oranın. Şimdi birazcık suyu var. Rusya'nın sesinden bir haber. Hindistan'da büyük bir sel felaketi var. 88 ölü. Feci bir şey var. Assam, yani yaklaşık 8000 kilo gıda ürünü ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılmış. Çünkü millet aç kalmış durumda. Hindistan ve Pakistan'ın kuzey bölgelerinde sel felaketinde 440'tan fazla insan ölmüştü. Pakistan'da 241, Hindistan'da en az 200 kişi ölmüştü. 60 binden fazla insan tahliye edilmişti. Ölenlerin sayısı yeni sayı 88. Kaliforniya'da da kuraklık devam ediyor. 6 iş kolu endüstri şeydeymiş, çok tehlikedeymiş. Bir tanesi organik, bütün bu mandracılık. Diğeri ise medikal marihuana yapımı, yapımını yapan çiftçiler. Evet. Şeyde pirinç ürününde tehlike var. Bir de seni çok üzecek bir şey. Golf. Golf. Yok, ben sushi'ye daha çok üzüldüm açıkçası. Evet, sushi ve golf. Ay, yok. Golfçüler, sushiciler ve golfçüler kötü durumdaymış Kaliforniya'da. Ama tarihinin gördüğü en büyük kuraklığı yaşamaya devam ediyor. Bir de göçmen haberleri var, bir iki tane. Onları da hemen söyleyelim. Çok feci yani. Evet, yeni yayınlanan bir rapor var. Uluslararası Göç Örgütü 2014 yılındaki ölü sayısının Akdeniz'de son 25 yılda kaydedilmiş en yüksek rakam olduğunu açıklamış. 3072 göçmene mezar olmuş. Bu da ölçülebilen rakamlar sadece. Plajda kumlar üzerine serilen ceset, beyaz örtülerle ceset sergilemeleri fotoğraflarının üzerinde veriliyor bu haber. Evet. 3072 göçmen. Ülkelerde kendi politikalarını sertleştirmeye başlıyor göçmenler konusunda. Kaçak göçmenlere karşı politikalarını giderek sertleştirdiği söylenen Euronews haberinde aynen bu şekilde veriliyor. Avustralya, Kamboçya ile ilginç bir anlaşmaya imza atmış. Anlaşmaya göre Avustralya'ya kabul edilmeyen göçmenler Kamboçya'ya gönderilecekmiş. Ama bunu ilginç demesi Euronews için de ilginç aslında. Zamanında Libya ile böyle bir anlaşma imzalamıştı Avrupa Birliği ülkeleri, kabul edilmeyen göçmenleri Libya üzerine gönderip Libya'dan dağıtmayı planlıyorlardı. Şimdi de Türkiye üzerinden imzaladıkları yeni bir anlaşma var. Kabul edilmeyen göçmenleri tekrardan Türkiye üzerindeki toplama kamplarına ama gönderecekler. Ama bir dakika, Avustralya, Kamboçya'ya 4 yıl içinde 35 milyon dolar para verecek. Kaddafi'ye de verdiler o kadar para. Parayı veren Türkiye'ye ne verecekler o zaman? Para. Mı? Tabii para. Her şey. Vizesiz geçiş hakkı falan isteniyordu en son. Parayı veren düdüğü çalar. Peki. Bir de Almanya'nın Hagen kentinde de mültecilere o kadar kibar davranılmamaya başlamış. Kampta özel güvenlik görevlileri bir mültecinin boynuna basıp üzerinde tepinmişler. Mültecileri çok sevmiyorlar. Mülteci galiba. Her yerde mülteci, polis de her yerde polis galiba. Polis, öyle anlaşılıyor. Bugünlük haberleri bıraktık. Birazdan Ahmet İnsel'le Türkiye'nin İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un yayınlanan yeni raporunda Erdoğan ve AKP'nin yönetimindeki Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi zayıflatılıyor. Medya ve interneti kontrol, hükümeti eleştirenleri ve protestocuları sindirmek için de çok aşırı adımlar attığını belirten çok önemli bir raporu var. Onu birazcık konuşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın canım. Evet, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Human Rights Watch'un yeni raporunda da otoriterleşmenin insan haklarını tehdit ettiği belirtiliyor. Protesto hakkı ve hukukun üstünlüğü ilkesinin korunması isteniyor. Çok ciddi eleştiriler barındıran bir rapor verildi. Biraz onun üzerinde konuşalım. Belki başka şeylere doğrudan sıçrama fırsatı buluruz. Evet, rapor dün sabah yayınlandı. Dinleyicilerimizin ulaşması için herhalde internet site adresini, linkini koyacaksınızdır zannediyorum. Evet. Bugün Açık Radyo'ya. 38 sayfalık bu rapor şöyle bir cümleyle başlıyor ki o bence zaten hemen hemen durumu olduğu gibi özetliyor. Yani Türkiye insan hakları alanında endişe verici bir gerileme yaşıyor. Zaten hem bir gerileme yaşıyor, endişe verici bir gerileme insan hakları alanında ve bu gerilemeyi raporu Emma Sinclair Webb hazırlamış. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün araştırmacısı, Türkiye'de sürekli bunu izleyen, çok yakından izleyen bir araştırmacıdır Emma Sinclair Webb. Ve özellikle de insan hakları ihlalleri, Adalet Bakanlığı'nın reform çalışmaları, bu konuda yapılan olumlu adımları da zamanında değerlendiren ve görüşlerini, olumlu yapıcı görüşlerini de belirtmekten sakınmayan birisi olduğu için de hem yapılan bazı olumlu adımları, bu arada atılmış bazı olumlu adımları da vurgulamaktan geri kalmayarak genel tablonun endişe verici bir gidişat olduğunu söylüyor. Şimdi burada 4-5 başlıkla altında incelemiş ama önce şunu belirtelim. Türkiye'deki en olumlu gelişmenin, insan hakları açısından en olumlu gelişmenin ve hala etkisinin devam ettiğini belirttiği en önemli gelişmenin PKK ile çatışmanın durmuş olması ve bir adına çözüm süreci mi, barış süreci mi, müzakere mi, müzakere öncesi görüşme mi, artık ne diyeceğimizi bilemediğimiz ama bir şeylerin olduğu, bir karşılıklı görüşmelerin olduğu, karşılıklı en azından tarafların birbirlerini dinlediği ve çatışmadan kaçındığı bir dönem geçiriyoruz. Ve bu dönemin insan haklarının iyileşmesi açısından en önemli katkıyı bunun sağladığını da belirtiyor. Bu ne demektir? İnsanların asker, polis, gerilla, sivil insanların ölmemesi demektir. İnsanların sürekli bir çatışma endişesi içinde yaşamaması demektir. Bu aynı zamanda güvenlik güçlerinin savaşı, çatışmayı bahane ederek başka çatışmanın çeperinde yer alan sivilleri de sürekli tehdit unsuru olarak görmesine son vermesi ve dolayısıyla onları da insan haklarını, yaşam haklarını hatta ihlal eden davranışlar içinde bulunmaması demektir. Bu 1990'larda bildiğimiz tablo. Evet. Ama bu yeterli değil. Raporun başlığı da Türkiye'nin insan hakları alanındaki gerilemesi ve reform önerileri. Evet. Reform önerileri zaten sorunların kaynaklarının gerilemenin nerelerden kaynaklandığını tespit edilmesiyle bağlantılı reform önerileri. Raporun vurguladığı sorunlar, birincisi bu ceza yargılanması sisteminde çok ciddi reform yapılması gerektiğini belirtiyor ve raporun bu 19 ile 25. sayfaları arasında aslında çok değerli toplu son bir yıldan beri Türkiye'de yaşanmakta olan hükümetin yolsuzluk soruşturmaları gerekçesiyle başlattığı büyük hak ihlalleri ve neredeyse bir olağanüstü yargı sistemini yeniden ihya etmesine yol açan süreci çok değerli toplu biçimde anlatıyor. Yani sadece hükümetin yaptıklarını değil, aynı zamanda tabii ki Gülen hareketine bağlı olduğu iddia edilen yargı ve polis çevresinin Gülen hükümetle bir iktidar mücadelesine girmiş olduğu iddiasına da yer vererek, ama yolsuzlukların üzerine yolsuzlukların bu iddiayla gayrimeşru ilan edilemeyeceğini de belirterek, yolsuzluk iddialarının bir kere bu ceza yargılanmaları sisteminde çok ciddi sorunlar olduğunu unutmayalım. Türkiye'de ceza yargısı üst üste reformlarla düzeltilmeye çalışıldı. Bu Gülen hareketiyle olan Gülen cemaatiyle olan büyük kavgasında hükümet olumlu bir adım attı, ama olumlu adımı hemen başka bir önlemle etkisini sıfırladı. Biliyorsunuz özel yetkili ağır ceza mahkemeleri bu vesileyle lağvedildi, savcılıklar lağvedildi. Çünkü hükümet birdenbire bu mahkemelerin üyelerinin bir kısmının ve özel yetkili savcıların önemli bir bölümünün kendisine karşı bir hareketin, bir komplonun içindeki kişiler olduğu vehmine mi kapıldı, bilgisine mi sahip oldu bilmiyoruz, ama böyle bir şey oldu ve bu endişe nedeniyle bizim yıllardır karşı çıktığımız ağır ceza özel yetkili mahkeme ve savcılık müessesesi lağvedildi. Çok güzel. Ama ne getirildi? Bu raporda da belirtildiği gibi bir özel yetkili yeni bir yargı. Bu sefer sulh ceza hakimliği getirildi. Bunun da amacı o sulh ceza hakimlerinin atanmasının Adalet Bakanlığı'nın HSYK aracılığıyla denetimde olduğunu düşünerek Adalet Bakanlığı'nın en azından kendisine yakın veyahut Gülen cemaatine uzak hakimleri atayabilmesi. Çünkü yeni atamalar, yeni mahkemeler olduğu için atama yapmak daha kolay. Öbürkülerini de yerinden almak falan daha zor. Ve yetkilerin onlara verilmesi şekli. Gene bir özel yetkili mahkeme ihdas edildi. Bu sefer sulh ceza aşamasında. İşte bu tutuklamalarla ilgili kararlar biliyorsunuz oralardan veriliyor. Bu sulh ceza mahkemeleri iyi çalışıyor, kötü çalışıyor bilmiyorum, ama en azından hep bir özel yetki arayışı, bir istisnai ceza yargısı arayışı tabii ki genel olarak hukuk devleti ve adil yargılama ilkelerine aykırı bir girişim. Evet, dün Aksiyon dergisinde yapılmış ilginç bir mülakatı dile getiriyordu Zaman Gazetesi. Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'la yapılmış ve bu özel yetkili sulh ceza mahkemelerinin aslında tam anlamıyla çok otoriter, hatta faşist devletlerde görülen özel mahkeme sistemiyle eşdeğer olduğunu ve tamamen hukuk devletine aykırı olduğunu söyleyen önemli diskuru vardı eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un. Evet, okudum. Ağır, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinden farkı yok tabii bu eleştiri. Yani evvelden yok muydu sorunuz? Evet. aynı istisnai mahkeme yöntemi. Sulh ceza mahkemeleri oldukları için yalnız belki çok ağır cezalarda yetkileri olmayacak. Dolayısıyla sulh ceza mahkemelerinin bir ceza sınırı var, yanılmıyorsam. Ceza hukukçusu değilim, bilmiyorum, ama mesela devlete karşı terör suçlarını falan suç ceza mahkemesine yargılamayacaklar tahmin ediyorum. O da olabilir, belli olmaz. Evet, devlet güvenlik mahkemelerini falan akla getiriyor tabii, adı suç ceza olmakla beraber. Peki bir de bununla ilgili bir başka, yani birçok şey var konuşulacak tabii bu şeyden, rapordan çıkarak, ama yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçimlerinden çıkacak sonucu da tanınmayacağını, kendine aykırı gelmesi halinde seçim sonucunun çıkması, böyle de demeçler verildi mesela. Milletvekillerinden, AKP'li milletvekillerinden ne dediklerini bilmeyen milletvekillerinden böyle demeçler geldi, ama dikkat ederseniz Bekir Bozdağ bile diye altını çiziyorum bunun. Bekir Bozdağ bile Adalet Bakanı olarak seçim sonuçlarını tanımamamız diye bir şey söz konusu değildir diye geri adım atmak zorunda kaldı. Bu mümkün değil tabii ki. Yani bunu isterler yapmak ama bu mümkün değil. Seçim sonuçlarını tanımayacağız. Ne demek şey tanımayacağız? Ama böyle bir, evet, böyle bir açıklamanın bile yani o milletvekillerinin kafasından geçenin ne olduğunu ve o bakan veya iktidar sahibi olsalar nasıl davranacaklarını tahmin edebiliyoruz. Ve ama, yani sadece milletvekili de değil, galiba grup başkan vekilliği sıfatını da taşıyordu o açıklamayı yapan. Olabilir, olabilir. Evet, Numan Kurtulmuş da hatta benzer şeyler de söyledi. O da hükümetin önemli adamlarından, evet, biri oldu şimdi. Peki bir de şeyi de söylemek ama istiyorum. Ama tabii ki bu şu anlama geliyor. Hükümet tabii seçimlerin sonuçlarını tabii ki tanıyacağız, meşrudur falan filan demek zorunda. Hiç olmazsa onu demek zorunda. Fakat ne olacağını bilmiyoruz. Yani ondan sonra ne yapacaklar? Yeniden HSYK yasasını değiştirecekler mi? Bunun anayasa değişikliği gerektiriyor yeniden. Yeniden orayı bir yeni kanunla alt üst etmeye mi çalışacaklar? Anayasa Mahkemesi öyle bir teşebbüsü biliyorsunuz akim kıldı ilkbaharda. HSYK'yı bütünüyle Adalet Bakanlığı'na bağlama teşebbüsü Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Kanun geçti. Evet. Bir daha mı teşebbüs edecekler? Ne yapacaklar bilmiyoruz ama bir inanılmaz bir yargının bütünüyle güven kaybına maruz kaldığı ve bunun aynı zamanda tabii bütün adalet duygusunu toplum içinde yargıya zaten zayıflamış olan güvenin bütünüyle kaybolduğu, yıkıldığı çok tehlikeli bir şey bu. Hani evet. Polise güvenden daha, hani polise güvenmezsiniz ama adalete güvenmediğiniz zaman ne yapacaksınız? Aynen öyle. Bir çok tehlikeli bir başka gelişme de gene rapordan, bu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporundan kalkarak sormak istediğim bir şey de işte Kürdistan İşçi Partisi, yani PKK ile yürütülen barış sürecinde insan hakları bağlamının güçlendirilmesi istenirken, evet, süreçte tam bu sırada da Cumhurbaşkanı'nın çok hakikaten yorumlaması insanın aklını zorlayacak, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı, ey dünya, IŞİD gibi bir terör örgütü çıkınca ayaklanıyorsun da PKK gibi bir terör örgütü çıkınca neden ayaklanmıyorsun? Oradan sesin çıkmıyor diye, ortak mücadele verelim demiyorsun diye bir seslenmesi var. Bu tamamen alt üst edecek nitelikte bir, evet, şey gibi görünüyor. Ne diyorsun? Bunu sadece bir dil sürçmesi gaza gelme değil, ertesi gün de devam etti, evet, Cumhurbaşkanı. Pazartesi günü de aynı şeyi başka türlü biçimde söyledi. Hatta bu sefer bunun arkasında ne olduğunu biliyoruz. Şunu demeye getirdi. IŞİD'e karşı ayaklanıyorsun çünkü onun önünde İslam sıfatı var. PKK'nın önünde İslam sıfatı yok. O yüzden ayaklanmıyorsun demeye getirdi dün ayrıca da. Bu çok, yani ya ne dediğini bilmiyorlar ya kiminle müzakere ettiğinin farkında değiller. Barış süreci veya çözüm süreci dedikleri şeyi IŞİD'le götürmüyorlar, PKK'yla götürüyorlar. IŞİD eğer kalkıp da o Ey Batı dese ki ya biz IŞİD başkanıyla, halifesiyle müzakere yürütmüyoruz ama sen PKK'nın önderiyle müzakere yürütüyorsun, bu ne periz, bu ne lahana kuşur demez mi? Evet, yani akıl ve mantık, rasyonel bir çerçevede çok zor bu değerlendirmeleri yani yapmak. Yani bu değerlendirmelerden hareketle veyahut Yalçın Akdoğan'ın böyle sokak kabadayısı gibi Kandil'de oturacağına, gert gert konuşacağına git, Rojava'da kendin savaş demesi gibi aymazlıklar ki bugün Fehmi Taştekin yazısını okuduğumuzda anlaşıldığı kadarıyla en azından Irak bölgesinde PKK ciddi biçimde peşmergelerden daha fazla IŞİD tehlikesine karşı halkın güvendiği teşkilat haline gelmiş. Bunun da inşallah farkındadırlar bu lafları eden insanlar. Yani hükümetin çözümden sorumlu Bakanı Yalçın Akdoğan, PKK liderlerinden biri olan Mustafa Karasu'ya senin bir şey yapmaya gücün yetiyorsa git IŞİD'e yap. Neden Türkiye'den yardım istiyorsun? Kandil'de yan gelip yatıyor, Kobani edebiyatı yapıyorsun demesi. Ahmet Bey, bu dediğiniz gibi bir kaba dayalık mı var yoksa arkasında farklı planlar mı var? Ben sizin kadar komplocu değilim. Dolayısıyla ben plan falan olduğunun farkında değilim. Burada hani insanın Anadolu'da iyi bir laf vardır. Fazla konuşma, aklının dibi gözüküyor derler. Ben galiba bu aklının dibinin gözüktüğü noktada olduğumuz, bu konuşanların aklının dibinin gözüktüğü noktada olduğum kanaatindeyim. Çünkü diğer taraftan da bir çözüm süreci iyi kötü götürmeye çalışıyor. Dolayısıyla işte, hem böyle provokasyonlar yapıp hem karşı taraftakinin terör örgütü olduğunu böyle açıkça yeniden üzerine bastıra bastıra söyleyip ya da çözüm sürecinden vazgeçtiler. Bu iş olmayacak dediler. Ne olursa olsun dediler. Paniğe kapıldılar. Paniğe kapıldığınız zaman da zaten aklınız çalışmamaya başlar biliyorsunuz. Paniğin en önemli özelliği akıl tutulmasıdır. Belki öyle bir durum var. Bu Irak ve Suriye'deki gelişmelerin PKK, Kürtler genel olarak, PYD, bunların çok büyük bir meşruiyet kazanması, uluslararası camiada meşruiyet kazanması, Almanların silah vermesini engellemeye çalışıyor Türkiye Kürtlere biliyorsunuz. Ama Almanya aynı zamanda peşmergelere silah eğitimi yapıyor. Bütün bunlar karşısında artık biraz bence tasarlanmış, düşünülmüş şeyler değil bunlar. Bir kere bu kadar çok konuştukları için de, konuşacak malzeme bulmak için de anladığım kadarıyla gazetelerde yer almak endişesi için de bu tür sivri sivri laflar ediyorlar arkasını önünü düşünmeden gibi geliyor bana. Bir plan olduğunu zannetmiyorum. Ama plan olmaması, bu plansız yapılan işlerin somut sonuçları olmayacağı anlamına gelmiyor elbette. Evet, şüphesiz. Peki bir de bu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda yolsuzluklarla ilgili, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tam kalbinden vuran yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşanan gerilemeyi özetlediği söylenebilir. İşte o 19-25 şimdi sayfa arasında bunu çok detaylı olarak anlatıyor. Yani polislerin 5000 civarında polisin görevden alınması, yerlerin değiştirilmesi, tutuklamalar, hakimlerle ilgili, savcılarla ilgili hak ihlalleri, çok ağır bir polis ve yargı üzerine hallaç pamuğu gibi atıyor demiştik. Onların tabii aynı zamanda adil polis ve yargı mensuplarının hak ihlallerinin çok vahim olduğunu belirtiyor. Ve şurada belirttiği, kullandığı bir şey var ki bence çok önemli. Hükümetin kendisine yönelik herhangi bir tehditte, kendisine yönelik tehdit derken darbe tehdidi değil, bu siyasi tehdit de olabilir ki hükümetler siyasi tehdit altında yaşarlar. Çünkü bir yarışmacı siyasi sistemde yaşıyoruz değil mi? Dolayısıyla tehdit burada yasa dışı bir tehdit anlamında değil. Yasal tehditler işte muhalefetin sokağa dökülmesidir, yolsuzluk araştırmasının ortaya dökülmesidir, gazetecilerin hükümet üyeleri hakkında eleştirel ve onları çok zor duruma düşecek yayın yapmasıdır falan filan. Bütün bunların hepsi artık bir darbe tehdidi olarak gayrimeşru, yasalara aykırı, gayrimeşru ya yasa dışı tehdit yöntemleri olarak tanımlandığını belirtiyor ve bunun da hükümetin çok ciddi biçimde her türlü politik protestoya tahammülsüzlüğünün ve hükümetin eleştirilere karşı hoşgörüsüzlüğünün bir sistem ve bir yöntem halinde işlediğini, ifade örgütlenme ve toplanma özgürlüğünü çok ciddi biçimde aktif ve ciddi biçimde tehdit altına aldığını belirtiyor raporda. Cezasızlık sorunlarını da ele alıyor aynı zamanda. Yani sadece PKK veyahut terörle mücadele kisvesi altında yapılmış kamu görevlilerinin işledikleri suçların cezasız bırakılması değil. Diğer taraftan bunun yanında kadınlara yönelik şiddet vakalarında ve özellikle aile içi şiddet vakalarındaki cezasızlıkların da son verilmesi, cezasızlık politikasına son verilmesinin veya hafifletici nedenler falan gibi cezasızlık politikasına son verilmesinin gereğini ele alıyor. Çünkü cezasızlık, yani suçun, bunlar ağır suçlar ve bu ağır suçların cezasız kalması aynı zamanda sadece o kişilerden öç almak için değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemde başkalarının da aynı suçları işlemesine teşvik eden bir olay. Evet. Peki bu noktada ben bir şey daha soracağım. Yani iki tane çok ilgi çekici açıklama vardı. Biri dünkü gazetelerde vardı. Biri de bugünkü gazetelerde. Hatta belki dünkü gazetelerde de vardı. Yani Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun işte Ahi Evran şenlikleri dolayısıyla yaptığı bütün rızk, yani adalet, eşitlik kültürüne uygun ve ahlaklı bir toplum yaratmak kökeni var. Ve 2002'de iktidar olduktan bu yana hiçbir yolsuzluğa izin vermedik ve bu sayede büyüdük, mükemmel olduk şeklindeki bir sözleri vardı ki aynı anda hükümetin de T24'te 17 Aralık'la ilgili olarak polisten çok ayrıntılı bir bilgi notu, 25 sayfalık, bakanların ve oğullarıyla ilişkili olarak başbakana, bizzat o zamanki başbakan Erdoğan'a sunulan bilgi notunda akıllara durgunluk verecek astronomik miktarlarda yolsuzluk suçlamaları vardı. Bunlar yokmuş gibi konuşuluyor. Aynı şekilde meclis başkanı da Cemil Çiçek de dün konuşmuş. Büyüme Merkez Bankası yüzünden düştü de, diyor hükümet. Çiçek de büyümek istiyorsak yolsuzluk yapmayacağız, adam gibi devlet yöneteceğiz, adam gibi toplum olacağız gibi bir açıklama yapmış. Bunlara inanarak mı söylüyorlar, ne diyorsun? İnanarak söylemediklerini temenni ediyorum. Çünkü eğer inanarak söylüyorlarsa o zaman çok vahim bir gerçeklik yarılması yaşıyoruz demektir ki bu hükümetin, bu başbakandan başlayarak böyle bir gerçeklik yarılması içindeyse o zaman başka olaylar karşısında da aynı gerçeklik yarılması vakasıyla karşı karşıya demektir. Bu çok tehlikeli tabii. Herhangi bir aile reisinin söylediği, yaşadığı bir gerçeklik yarılması değil. Bu bir başbakan veyahut bakan seviyesinde olan kişilerin, çok ciddi ülke yönetimiyle ilgili sorumluluk almış kişilerin bir gerçeklik yarılması sorunu yaşadıklarını gösterir. İnanmadıklarını temenni ediyorum. Evet, yani inanıyorlarsa çok vahim. İnanmıyorlarsa çok kötü ama inanıyorlarsa çok daha vahim. Bunun sadece bir demagoji, bir durumun üzerine inkarla örtme, bildiğimiz bir inkarla örtme yöntemi olduğu nu temenni ederim. Çünkü öbür türlü hakikaten çok vahim. Evet, çünkü Arzu Yıldız'ın haberinde belgeleriyle de ortaya, bütün fotokopileriyle, yani kopyalarıyla ortaya konmuştu. Yani en azından polis çok rakamsal olarak 17'si sabahı işte başbakana, buradaki polislerin zannediyorum İstanbul Emniyet Müdürü'ne sabaha karşı haberi aldı biliyorsunuz. Olaylar başlayınca Emniyet Müdürü soruşturmalar, daha doğrusu tutuklamalar veya gözaltına almalar başlayınca, aramalar başlayınca İstanbul Emniyet Müdürü haberi almıştı. Zannediyorum polisler o haberi verirken İstanbul Emniyet Müdürü'ne ve dolayısıyla İstanbul Valisi'ne de bu suçlamalarla ilgili genel çerçeveyi çizen bir bilgi notu vermiş olmaları lazım. Zannediyorum söz konusu bilgi notunda vali eline geçer geçmez başbakana iletmiş olması lazım. Okuduğuma göre işte başbakanın da bu sabah saat 6.30'da başlayan ev baskınlarının ardından bir iki saat sonra, galiba saat 9 civarında bu bilgi notuna sahip olduğu yönündeydi. Öyle değil mi? Öyle okudum, evet, ben de. Öyle anlaşılıyor. Zannediyorum bu bilgi notu olsa gerek. 150 milyon dolarlar, avroların gibi, yani büyük rakamların belgelendiği, bir kısmının da ele geçirilemediği ama bütün o şeyleri, ayakkabı kutularına kadar varan her şeyin söylendiği polis raporları var elimizde yani. Ona rağmen de işte gerek başbakan gerekse de meclis başkanı ne olsundu adam gibi gidiyoruz işte demeleri çok ilginç. Hayır, şöyle bir şey olsaydı, deseydi ki meclis başkanı, başbakan veya cumhurbaşkanı deseydi ki ya bu polis raporlarına inanmayın, bunlar ne nasıl yalan dolan şeyler yaparlar, hep böyle yapmışlardı deseydi, hani bir dereceye kadar halkımızın genel hissiyatına tercüme olurlardı. Ama aynı insanlar uydur kaydır polis raporlarıyla yok terör örgütü üyesi diye Hanefi avcıları, Nedim Şenerleri, o uydur kaydır polis raporlarıyla şey yaptı, başbakan alkışlıyordu değil mi? Evet. Hani dese ki ya bu polis raporlarına inanmayın, zaten polis raporları şeydir, genellikle pek gerçeği yansıtmaz, polisler istediklerini yazarlar, insanların ceplerine eroin moroin sokuşturup ondan sonra suçlu ilan ederler falan dese, hani diyeceğim ki bir tutarlılığı var işin. Ya da o polisler hakkında bir soruşturma, bir sonuç alınmış olsa o da ayrı yani. Evet. Yani bu işin tabii esprisi ama bu gayri ciddilikten de öte. Dolayısıyla samimiyet sorusuna, hani inanıyor mu sorusuna dönersek, inanmadıklarından eminim, böyle bir şey olamaz. İnanmaları mümkün değil, böyle yolsuzluklar olmamıştır. Ya da yolsuzluk tarifini tanımlamamız gerekiyor yeniden de. Onun da nasıl, da onların da kabul edebileceği bir yolsuzluk tarifi ne olabilir onu da bilmiyorum. Evet. Son olarak şunu belirteyim. Tabii şeyde de Metin İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda önemli yapılması gereken reformlar bahsedilirken, tabii ki bu ceza yargılamalarının acilen ve anayasa değişikliğiyle mecburen gündeme getirilmesi ve en önemlisi de antiterör kanunlarının istismarına son verilmesi gereği vurgulanıyor. Biliyorsunuz hala terörle mücadele yasası yürürlükte. Evet. Ve Gezi Parkı protestolarından dolayı bazı insanlar terörle mücadele yasası çerçevesinde yargılanıyorlar. Terör suçu esnek bir suç olarak hükümetin işine gelmeyen, hoşuna gitmeyen, kendisi için siyasi tehdit olarak gördüğü veyahut kendisi protestosuna tahammülsüzlük gösterdiği hemen hemen her türlü toplu eylem için veya bireysel eylem için giydirilen ve bir anlamını da yitirmiş, artık terör örgütü suçlamasıyla Genelkurmay Başkanı da Türkiye'de tutuklandı biliyorsunuz. Terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklandı Genelkurmay Başkanı. Diğer taraftan eline silah değmemiş, hayatında silah görmemiş 18 yaşındaki insanlar da terör örgütü üyeliği ve suçlamasıyla yıllardır hapis yatabiliyorlar. Evet, Beşiktaş Futbol Kulübü'nün taraftar grubu çarşıda ömür boyu hapis cezası gerektiren darbe devlete girişiminde karşı bulunmak suçuyla dava açılan 35 kişi var mesela. Evet, onları da devlete karşı suçlar, yani ceza yasası çerçevesinde, evet, açılan dava o. Devlete karşı devlet şeyi, müesses nizamı, anayasayı tedbir ve değişik anayasayı ihlal etmek, pardon, anayasayı yürürlükten kaldırmak suçundan, evet, ve hükümeti faaliyetini engellemeye çalışmak suçundan yargılanıyorlar. Biliyorsunuz Kenan Evren'le Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı maddeler, evet, bunlar. Evet, yani çok... Çarşı grubu dese ki ya biz Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile aynı işi yapmaya kalksak ne ceza verecektiniz dese, ler ne diyecekler bilmiyorum. Evet, çok acayip günler yaşıyoruz gerçekten. Bu raporu bilmiyorum basında ne kadar yer alacak ama biz internet sitesinde gayet yerleştireceğiz. Gayet serin kanlı, çok değerli toplu yazılmış ve Türkiye'deki acil sorunlara, insan hakları sorunlarına dikkat çeken bir rapor. O bakımdan da insan hakları izleme örgütü çalışanlarına burada hepimiz namına bir teşekkürü borç biliyorum. Evet, Türkiye'nin insan hakları alındaki gerilemesi ve reform önerileri başlıklı rapor. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Thank you. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Merhaba Güven Bey, günaydın. Günaydın Can. Evet, bıraktığımız yerden birkaç hafta öncesinden başlayarak konuşmak istediğimiz ama bir türlü tamamlayamadığımız bir konuyu, Einstein'ın beyni ortalama insanlardan daha büyük müydü konusu gibi çok aslında spekülasyon yapılmış, üzerinde çok spekülasyon yapılmış bir konuyu nihayet tamamlama imkanımız olacak herhalde. Onu yapıyoruz değil mi? Evet, evet. Einstein'ın beyni. Geçen hafta ucuna kadar geldik fakat başka beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz sorusuyla ilgili meseleleri bitiremediğimizden Einstein'a doğru bir başlayamamıştık. Evet. Einstein biliyorsunuz 20. yüzyılın belki ikon haline gelmiş, en çok tanınan, bilinen bilim adamı. Çok akıllı bir insan olduğuna şüphe yok. Şu soru sorulabilir o halde. Einstein'ın bizlerden farklı bir beyni vardı ve o sayede mi bu kadar akıllı bir insandı? Yoksa geçen haftaki temamızdan devam edecek olursak tam bizdenki gibi bir beyni vardı ama biz %10'unu kullanırken beynimizin Einstein diyelim %40'ını ya da %100'ünü hepsini kullanabiliyordu filan. Son birkaç haftadır beynimizin %10'unu kullanıyor olduğumuzun yalnızca bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu iyi kötü tesis edebildik diye umuyorum. Dolayısıyla beynimizin %10'unu kullanıyoruz, %90'ını kullanmıyoruz, kullansak kim bilir ne kadar akıllı oluruz falan gibi iddialar, içi boş iddialar. Einstein'ın da beyninin yalnızca %10'undan daha fazlasını kullanıyor olduğu düşüncesi dolayısıyla yanlış bir düşünce olurdu. Tıpkı bizler gibi Einstein'da beyninin hepsini, %100'ünü her an kullanmaktaydı. Fakat haliyle Einstein'ın beyninde averaj ortalama beyinlerden bir farklılık olsa gerek ki Einstein'a bu sahip olduğu zihinsel kapasiteyi vermiş olabilsin. Aslında Einstein'ın beyni meselesine takıntılı bir şekilde eğilen ve yıllardır bu konu üstünde bir şeyler yapmaya çalışan bir takım bilim adamları da var, bir takım gazeteciler de var. Einstein'ın beyni konusu kendi başına gerek neredeyse bir dedektiflik öyküsü gibi, bir yandan da bir bilim tarihinde bir bölüm olarak belki ilginç bir yer tutuyor. Biraz onun için ondan bahsedelim dedik. Biraz belki üzüntülü bir hikayesi de var. Einstein 1955 yılında, yani İkinci Dünya Savaşı bittikten yaklaşık 10 sene sonra Princeton'daki görevini sürdürmekteyken vefat ediyor. Einstein'ın beyninin öyküsü çok tartışmalı bir öykü. Önce aslında onu belki söyleyerek başlayayım. Ben burada birkaç değişik kaynaktan yararlandım fakat bu kaynakların içinde de birbirleriyle çelişen şeyler var. Dolayısıyla burada bir bilimsel bir makaleyi ya da felsefi bir argümanı değil, bu sefer tam da üstünde anlaşma sağlanamamış bir tarihi hikayeyi aktarmaya çalışacağım. Bir taraftan elçiye zeval olmaz diyelim, eğer kullandığım kaynaklarda bir takım tutarsızlıklar varsa bu biraz kaynaklarla alakalı bir şey. İki tane kaynaktan yararlanıyorum. Bir tanesi Brian Borrell diye bir yazarın 2005 yılında yazmış olduğu Postcards from the Brain Museum isimli bir kitap, Beyin Müzesi'nden posta kartları. Bir tanesi de çok daha eskilerden bir Einstein biyografisi. 1970'lerin başında çıkmış. Einstein, The Life and Times. Einstein'ın hayatını anlatan Ronald Clark isimli bir gazetecinin, biyografi yazarının yayınladığı bir kitap. Bu iki kitap, Ronald Clark'ın kitabı yakın zamanlarda 2011 senesinde yeniden düzeltilerek basılmış vaziyette. Bu iki kitaptan ben büyük ölçüde yararlandım. Üstünde anlaşma sağlanan bir konu varsa o da Einstein'ın aslında ben öldükten sonra beynimi alın, gazetecilik hikayelerine konu olacak şekilde ve yıllar boyu sürecek bir hal ile yapmadığınızı bırakmayın gibi bir isteğinin olmamış olduğu. Einstein aslında öldükten sonra bedeninin yakılmasını vasiyet ediyor ve bu vasiyet yerine getiriliyor gerçekten. Fakat Einstein'ın öldükten sonra otopsisini yapmakta olan anatomistlerden bir tanesi Thomas Stolz Harvey isimli bir anatomist. Anladığım kadarıyla, benim kaynaklarımın da büyük ölçüde söylediği kadarıyla, kimseden izin almadan Einstein'ın beynini çıkartıyor kafatasının içinden. Çalıyor yani resmen. Çıkarttıktan sonra kremasyona, yani bedenini yakılmaya gönderiyor. Bunu fakat bir süre olarak tutmuyor Thomas Stolz Harvey. Einstein'ın oğluna söylüyor ve diyor ki ben bilimsel çalışmalar yapmak için Einstein'ın aklıyla zihniyle beyni arasında önemli bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Beynini bu sebeple bilimsel bir amaçla, niyetle çıkarttım. Müsaade ederseniz kullanalım. Einstein'ın oğlu da böyle bu şekilde, retroaktif bir şekilde, belki pek istekli de olmasa bile kabul ediyor. Peki ciddi çalışmalar yapıp ciddi bilimsel dergilerde yayınlanacaksa, bilime bir katkıda bulunacaksa peki öyle olsun diyor Hans Albert Einstein. Fakat bir şekilde bu anatomist Thomas Stolz Harvey'in daha sonra Einstein'ın beyniyle ne yaptığı konusunu takip ailesi de aslında bir süre peşini bırakıyor. Bu Thomas Stolz Harvey denen insan aslında çok ilginç bir kişilik. Einstein'ın beynini yaklaşık 240 küçük parçaya bölüyor. Yaklaşık 1 santimetre küp boyutunda, volümünde. Daha sonra içinde formalin diye bir madde olan bir tür selüloz karışımı içinde beyni saklıyor. Bu standart bir prosedür. Beynin dokusunu katılaştırıp uzun yıllar saklanabilmesini sağlayan, sağlamak böyle mümkün oluyor. Fakat hikaye burada bitmiyor. Harvey, Einstein'ın beyninin parçalarının bir kısmını bazı tanıdığı önemli patologlara ve anatomistlere gönderdikten sonra büyük ölçüde kalanını iki büyük reçel kavanozuna koyuyor. Bu selüloid karışımın içinde. Ve kendisi saklamaya karar veriyor. Fakat bir süre sonra Princeton'daki işinden kovuluyor Harvey. Dolayısıyla Princeton'ı terk ediyor, Philadelphia'ya yerleşiyor. Einstein beynini de bayağı bir yerinde getiriyor. İki büyük reçel kavanozu, bunları da bir tahta kasaya ya da sandığın içine koymuş vaziyette. bir sürü bir tıp laboratuvarında iş buluyor. Wichita, Kansas eyaletine taşınıp orada çalışmaya başlıyor. Einstein'ın beyni de Philadelphia'dan Kansas'a gidiyor Harvey ile beraber. Daha sonra oradaki işinden de olup Western Missouri'ye taşınıyor. Oradan tekrar Lawrence, Kansas'a taşınıyor. Ve bu seneler boyunca kimse de bir Allah'ın kulu, ya bu Einstein'ın bir beyni vardı, bunu bilimsel çalışmalar yapmak için çıkartmıştı bu anatomi, sonra ne oldu buna demiyor. Bir şekilde unutuluyor Einstein'ın beyni meselesi. Ta ki Stephen Levy isimli bir gazeteci bir gece bu kafasında bu soruyla uyanıp bu meseleyi takip etmeye karar verene kadar Levy arayıp tarayıp Harvey'i buluyor sonunda. Harvey'i bulduğu noktada Harvey Kansas'ta oturmakta. Hekimlik lisansını kaybetmiş vaziyette bir sebepten. Dolayısıyla artık hekimlik yapamıyor. Bir fabrikada çalışıyor. Ve oturduğu küçük apartman dairesinde yatağının altındaki bir kasanın içinde iki büyük reçel kavanozunda Einstein'ın beyninin parçalarını evinde saklıyor. Stephen Levy bu konuda bir yazı yazdıktan sonra gazeteye yeniden Einstein'ın beyni konusu gündeme geliyor ve herkes Einstein'ın beyninin peşine düşüyor. Hukuki olarak nasıl bir statüye sahip olduğunu bilmiyorum bu beyin parçalarının. Fakat bir şekilde Harvey bu beyinleri, beyin parçalarını, Einstein'ın beynini elinde tutmaya devam ediyor. Einstein'ın ölümü 1955 senesinde demiştik. Levy'nin ortaya çıkartması bu meseleleri 1980'lerin ortasına doğru. Levy'nin makalesini okuyan anatomist bir kadın, University of California, Berkeley'de hoca Marion Diamond isimli birisi Harvey ile ilişkiye geçiyor ve diyor ki madem elimizde böyle spesimenler var, Einstein'ın beyninin parçaları var, bir kolaborasyon yapsak ve birlikte bir bilimsel çalışmayla Einstein'ın beynini incelesek. Nitekim 1985 senesinde Einstein öldükten tam 30 sene sonra bir yazı yayınlıyorlar. Marion Diamond ve Harvey birlikte. Burada Einstein'ın beyninin parçalarının içine bakarak hücresel yapısı hakkında bir gözlemde bulunuyorlar. Beynin içinde iki temel hücre tipi var. Bir tanesi nöronlar, bilgi işleme işleviyle yükümlü olan. Bir de bundan daha önce de bahsetmiştik, glial hücreler denen nöronlara destek olan, onun ötesinde ne yaptıkları tam anlamıyla da belki halen bilinemeyen bir hücre türü daha var. Glial glu'dan geliyor, tutkaldan. Yani nöronların işlerini yapmaları ve sinyal transmisyonu konusunda onlara destek olan ve nöronları bir arada tutan hücreler, glial hücreler. Bu glial hücrelerin kendi yaptıkları 1985 yılındaki çalışmada Einstein'ın beyninde nöronlara olan oranının diğer beyinlerde olduğundan daha fazla olduğunu buluyorlar. Bir şekilde daha fazla glial sele hücreye sahip Einstein'ın beyni. Bunu yayınlıyorlar. Fakat bu ne anlama geliyor? Dolayısıyla Einstein çok akıllı bir insan, bir sonucu buradan ne sebepten çıkar? Bu konuda hiçbir hipotez öne sürmüyorlar. Süremiyorlar çünkü bilinen bir mekanizma yok ortada. Şunu da unutmamak lazım. Bu çalışma yapılırken üstünde çalıştıkları beyin parçacıkları, bu bir santimetre küplük Harvey'in kesip saklamış olduğu beyin parçacıkları 30 yıldır pek de düzgün olmayan koşullarda ve başka maddelerle karışmış olarak durmak. Evet, o sıvının içinde. İçine girip anatomik olarak hücreleri saymaya çalışmak falan biraz böyle samanlığın içinde iğne aramak falan gibi bir şey bir anlamda. Üstelik ortada bir averajdan averaja göre bir farklılık, ortalamaya göre bir farklılık olması için bir ortalamanın da belirlenmesi lazım. Bu ortalamayı belirlemek için 11 tane başka beyin kullanıyorlar. Fakat bir şekilde doğru dürüst bir kontrol de bu sayılmaz. Çünkü bu 11 beyin Einstein öldüğü yaş olan 76 yaşındaki insanlara ait beyinlerden ibaret değil. Yaklaşık 45 ile 80 yaş arasındaki ellerinde belki o anda bulabildikleri 11 kişinin beynini kullanıyorlar. Yaşlandıkça beynimizin çeşitli değişikliklerden geçtiği, hücresel olarak da belki yapısının farklılaştığı falan da göz önüne alınırsa, bu çalışmanın pek eller tutar tarafı yokmuş gibi gözüküyor. Fakat Einstein öldükten 30 sene sonra ilk kez Einstein'ın beyniyle alakalı bir bilimsel çalışma ortaya çıkmış ve Einstein'ın beyni meselesini yeniden tetiklemiş oluyor. Belki en önemli kısmı bu, bu çalışmanın. Bu çalışmanın ardından başka bir takım bilim insanları da Harvey ile temasa geçip ya senin elinde madem böyle önemli bir spesimen var, bu konuda birlikte çalışalım diye tekliste bulunuyorlar. 1996'da bir başka çalışma yayınlanıyor. Yine Harvey'nin kolaboratör olarak yer aldığı. Oradaki çalışmada Einstein'ın beyin dokusunun diğer dokulara göre daha diğer averaj beyin dokularına göre daha ince olduğunu bu sefer iddia ediyorlar. Ve şöyle bir hipotezde bulunuyorlar. Eğer Einstein'ın beynindeki doku daha inceyse ama aynı yoğunlukta nöronlara sahipse, nöronların birbirleriyle daha sık bir şekilde o dokunun içinde yer alıyor olması lazım. Birbiriyle daha yakın ve daha sık bir şekilde yer alan nöronlar aralarındaki mesafenin azlığından dolayı daha hızlı iletişim içinde bulunabilirler. Dolayısıyla Einstein daha hızlı ve çabuk düşünebilen bir insan olabilir gibi bir yine bence pek elektrik tarafı olmayan bir hipotez öne sürüyorlar. 1999'da bu sefer bir başka ekiple birlikte Kanadalı bilim insanlarıyla birlikte Harvey bir kolaborasyonla daha imza atıyor. Orada da parietal loblar denen kısmının Einstein'ın beyninde yaklaşık %10-15 kadar averaj beyinlerden daha geniş olduğunu ve bunun önemli bir şey olabileceğini öne sürüyorlar. Şimdi bu çalışmaların hangisinin aslında ne ifade ediyor olduğunu kesinlik içinde buradan bilmek, anlamak zor. Bu çalışmaların Einstein'ın beyni saklandıktan 30 ila 40 sene sonra ancak yapıldığı düşünülürse, bu çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğunu aslında herhangi bir şekilde sağlıklı çalışmalar olduğunu iddia edebilmekte zor. Buna rağmen Einstein'ın beyni konusu gündemden düşmüyor. Çok yakınlarda 2012 senesinde Brain isimli prestijli bir bilim dergisinde Dean Folk isimli bir antropolog Florida State Üniversitesi'nden Einstein'ın beyninin daha önce görülmemiş fotoğraflarından yola çıkarak bir çalışma yayınlıyor. Daha sonra 2013 senesinde yine Brain dergisinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir ekiple birlikte ikinci bir çalışma yapıyor. Bu da 2013 senesinde yayınlanmış. Bu iki çalışmada daha aklı başında şeyler söylüyorlar. Bir takım görüntüleme yöntemleriyle mesela Einstein'ın beyninin iki yarı küresini birleştiren ve bu iki yarı küre arasında enformasyon aktarımını sağlayan Corpus Callosum isimli bandın diğer insanlarda olduğuna nazaran daha yoğunluklu bir şekilde var olduğunu ve belki bu şekilde Einstein'ın beyninin iki yarı küresi arasındaki iletişimin daha koordineli olduğunu, belki Einstein'ın buluşlarının böyle bir mekanizmanın altyapısı sayesinde mümkün olabildiğini öne sürüyorlar. Bu da sonuç itibariyle şu an da belki sınanması imkansız bir hipotez de olsa biraz daha bilimsel yana ağır basan bir hipotez gibi gözüküyor. Einstein'ın beyniyle ilgili çalışmalar sürüyor. 2014 senesinde halen bu konuda çalışmakta olan insanlar var. Biz belki fakat şuna dikkat çekebiliriz. Burada yapı ile işlev arasındaki ilişki üzerine bir varsayımla hareket ediyor bu çalışmalar. Yani beynin yapısına bakarak cytoarchitectonics denen hücresel yapısına bakarak beynin işlevi ve beynin ortaya çıkarttığı zihinsel melekelerin melekeler hakkında bir şey söylenebileceği gibi bir varsayım var. Doğrusu aynen beynin yapısına bakarak işlevi hakkında bir şey belki söylenebilir ama ne kadar işlevle alakalı sonuçları beynin anatomik yapısından çıkartabiliriz? Bu son derece tartışmaya açık bir mesele. Yani biraz şuna benziyor. Bir uzay aracı düşmüş olsa dünyaya, bunun içinde bir bilgisayara benzeyen bir nesne bulsak ve bu nesnenin nasıl çalıştığı, ne yaptığı hakkında bilgi edinmek istesek, haliyle bu nesnenin yapısına bakarak bir şeyler çıkartabiliriz. Fakat bu uzaydan gelmiş bilgisayarın ne şekilde çalıştığını görmeden edinebildiğimiz bilgiler haliyle çok kısıtlı olur. Einstein'ın beyninin anatomik yapısına bakarak Einstein'ın aklıyla zihniyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışan çalışmalarda aslında aynı kısıtlamanın altında hareket ediyorlar. Güven Bey, biterken ben bir şey sormak istiyorum. Haberini ne zaman alabileceğiz? Yani glial hücreleri artıracak normal beyinlerde, işte beyin dokusunun inceltecek, parietal lobu genişletecek ve corpus callosumu da yoğunlaştıracak aşı ve supplement ne zaman geliyor ben de, ilave? Ben de bir şey eklemek istiyorum Güven Bey, müsaadenizle. bu durum sadece Einstein'a spesifik olarak onunla alakalı bir durum olabilir. Einstein'ın zekasına denk bir zekayla beraber yapılan bir araştırmada mesela, umarım öyle bir şey olmaz ama Hawking öldüğü zaman da onun beyni üzerinde yapılan araştırmada aynı durum söz konusu olursa belki böyle bir aşının yapılması daha mantıklı olmaz mı? Yani karşılaştıracak, başka bir zeka daha ortaya çıkacak. Ben aynı durum söz Hawking konusu olacak. Hawking'le Einstein'ı kıyaslamam bile. Neden? Hawking'in çok zeki olduğuna inanmıyorum çünkü. Stephen Hawking tahmin ediyorum ki bir vasiyet bırakmıştır beyniyle ilgili çalışmalar konusunda. Eğer o vasiyet böyle çalışmalara izin veriyorsa eminim daha ciddi çalışmalarla belki biraz daha bu soruya, yani zihinle beyin arasındaki ilişki sorusuna ışık tutacak bir şeyler bulunabilir. Einstein öldükten ve beyin parçaları bir reçel kavanozunda 30 sene geçirdikten sonra yapılan çalışmaların pek elektrikler tarafı olmadığını söylemiştim. Bunları tabii, yani bu beynin cytoarchitectonics denen hücresel mimarisini herhangi bir şekilde bir hapla ya da aşıyla şununla bununla değiştirmek imkansız. bildiğimiz kadarıyla. Öyle de kalsın zaten. Burada ben de belki şu noktanın altını çizerek kapatayım. Bir şekilde bir en büyük beyin fetişizmi söz konusu gibi geliyor bana bu çalışmalarda bir parça. Einstein'ın bir deha olduğuna elbette şüphe yok ve belki doğuştan gelen bir armağan ile hareket eden, böyle gelişmiş olan bir insan. Benzer şeyleri belki başka dehalar için de söyleyebiliriz. Futbolcu Neymar'ın beyninden bahsettik birkaç hafta önce. İşte müzik dünyasına bakarsak Mozart'ın bu tür bir armağanla dünyaya gelmiş olduğuna şüphe yok. Fakat ilk aşağı beş yukarı bunun dışında bu tür çok nadir ortaya çıkan dehaları bir kenara bırakırsak hepimizin beyni birbirine benzer bir yapıya sahip. Asıl halbuki önemli olan bu birbirine benzer yapıya sahip olarak başladığımız hayatta aldığımız eğitim ve içinde yaşadığımız, büyüdüğümüz kültür sonucunda bu beynimizin ne hale geldiği, içindeki işlevsel bağlantılarının ne şekilde değiştiği, yetişkinlerin beyinleri arasındaki yetişkin zamanlarındaki müthiş fark aslında çocukluktan itibaren başlayan bir fark değil. Amplifiye olarak gelmiş olan bir fark. Bu anlamda beyin biyolojisi çok daha egalitaryen bir aslında yapıya sahip. Bu yapıyı zaman içinde değişik eğitim imkanları ya da imkansızlıkları yüzünden belki kaybediyoruz. Beyin fetişizmine takıntılı olmak yerine bence asıl buna eğilmek ve olabildiği kadar eşitlikçi bir eğitimle herkesin beyninin birbirine çok benzer biyolojilerle hayata başlayan insan beyinlerinin benzer şekillerde optimal şekilde gelişebilmesini, işte çiçeklenip yaşayabilmesini, bunu sağlamaya çalışmak lazım. Bence asıl altı çizilmesi gereken nokta burada bu olmalı. Evet, çok teşekkürler. Biz ama gene de canlı bu eczanelerden bu hapı bekliyoruz. Beynimizi geliştirecek. Tabii bir aşı falan çıkarsa ben hemen size haber vereceğim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Güven Bey. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Böylece Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bitirirken çalacağımız parça Buddy Rich ve grubundan Duke Ellington bestesi Take the A Train, A trenini ne bin adlı parça olacak. Bu çalma sebebimiz ise Buddy Rich'in Bernard Rich, asıl adı ama herkes Buddy diye biliyor. Amerikalı caz davulcusu ve orkestra şefi. Dünyanın da en büyük davulcularından biri sayılıyordu. Hatta en büyüğü sayıldı bir zamanlar. Virtüozo, teknik, güç, groove ve her şey hız bakımından sayılıyordu. Ona bir günaydın diyelim ve Take the A-Train çalalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.